स्वाध्याय। ये पुस्तक ऋषियों के संबंध में हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार की जो लिखी हुई है ऋग्वेद के ऋषि नाम से, उन्होंने ये दर्शाया है। इसकी प्रस्तावना में ऋषियों के परिचय विषयक पुस्तक श्री मनोहर जी विद्यालंकार की प्रेरणा से लिखी गई है। वे स्वयं प्रभु कृपा संपन्न होते हुए स्वाध्यायशील हैं। कोई एक वैदिक विद्वान है मनोहर जी विद्यालंकार, पुस्तक जो है ये पुस्तक ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर के मानस पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उन ऋषियों में ज्ञान सूक्त का एक मंत्र दे रहे हैं। उन ऋषियों में यदेशाम श्रेष्ठम यदरिप प्रमासीत प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहावी एक मंत्र है। जो अधिक निर्दोष वो श्रेष्ठ थे उन अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा के हृदय में प्रभु के द्वारा ज्ञान का प्रकाश किया गया। प्रकृति विद्याओं नेचुरल साइंसेज की ओर जिन ऋषियों का झुकाव था उस ऋषि श्रेणी का मुखिया अग्नि बना दिया। इसने अपनी सारी श्रेणी को इन विद्याओं का ऋग्वेद के द्वारा ज्ञान दिया। इसी प्रकार समाज शास्त्र सोशल साइंसेज की ओर झुकाव वाली ऋषि श्रेणी का मुखिया वायु को बनाया। इसने अपनी श्रेणी को यजुर्वेद कर्मवेद के द्वारा जीव के सब कर्तव्यों का उपदेश दिया। अध्यात्म शास्त्र मेटाफिजिक्स की ओर झुकाव वाली श्रेणी के प्रमुख मॉनिटर सूर्य था। उसने अपनी श्रेणी को सामवेद के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान दिया। और अंत में आयुर्वेद मेडिकल साइंसेज और साइंस ऑफ वार की रुचि वालों को अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद के द्वारा ज्ञान दिया। प्रभु ने अग्नि आदि को और अग्नि आदि ने अपने अन्य साथियों को इन वेदों का ज्ञान दिया। ताम अन्वविंदन उसी ज्ञान सूक्त का एक दूसरा मंत्र का टुकड़ा दे रहे हैं। ताम अन्वविंदन ऋषि सुप्रविष्टाम माने उस वाणी को ऋषियों में प्रविष्ट हुई उस वाणी को दूसरे उनके साथियों ने प्राप्त किया। जिस जिस ऋषि ने जिस जिस व जिन मंत्रों के अंतर्गत विचार को महत्व दिया और उसका प्रचार किया उस मंत्र के साथ उस ऋषि का नाम उसी सृष्टि के प्रारंभ काल में संबद्ध हो गया। बहुत करके तो उन विचारों के अनुसार ही उन ऋषियों के नाम हुए। इस प्रकार विचार करने से मैथुनी सृष्टि में उत्पन्न ऋषियों का हमें कुछ आभास मिल सकता है। विचार के लिए इतना शब्द पर्याप्त है। विस्तृत भूमिका पुस्तक के द्वितीय भाग के प्रारंभ में दी जाएगी। आशा पाठक पुस्तक का उत्साहजनक स्वागत करेंगे। पुस्तक का द्वितीय भाग मुझे नहीं पता कि इसका भी कोई दूसरा भाग है क्या। तो ये इन्होंने ये कुछ ऐसा मान रहे हैं कि आप लोगों को इनका मैसेज तो पहुंच गया होगा। चार श्रेणी विभाग करके और उनका एक चार मुखिया बना लिए अग्नि वायु आदित्य अंगिरा। सृष्टि के आदि में अमैथुनी सृष्टि में ये सब पैदा हुए थे और उनको फिर ये बताया कि जिस जिस ऋषि ने जिस जिस वह जिन जिन मंत्रों के अंतर्गत विचार को महत्व दिया उसका प्रचार किया उस मंत्र के साथ उस ऋषि का नाम उसी सृष्टि के आरंभ काल से ही चला आ रहा है। फिर ये कुछ शब्द जैसे मधुछंदा वैश्वामित्र ये पहला ऋषि इन्होंने लिखना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम ऋषि है मधुछंदा। मधुछंदस माने मधुर उत्तम इच्छाओं वाला। मधुर उत्तम इच्छाओं वाला विश्वामित्र की ये संतान अर्थात विश्वामित्रों में भी विश्वामित्र जहां संतान के द्वारा वो हम लोग भी यही अर्थ निष्कर्ष निकालते हैं। विश्वामित्रों में भी विश्वामित्र विश्वामित्र की जो संतान जब हम बताते हैं तो इसका अर्थ है और भी ज्यादा। ये मधुछंदा इसका क्या देवता दिया देवता अग्नि और मधु छंदा वैश्वामित्र है। मधु छंद तो वैश्वामित्र मधु छंदा ये दिया इन्होंने, ये प्रथम ऋषि है मधु छंदस मधुर उत्तम इच्छाओं वाला, ये मधु छंदा विश्वामित्र की संतान है। विश्वामित्र विश्वामित्रों में भी जो विश्वामित्र है उसको वैश्वामित्र मधु छंदा कहेंगे, किसी से भी द्वेष करने वाला जो नहीं है। वेद में किसी की भावना पर बल देने के लिए उसकी संतान कहने की परिपाटी है। अब भी अपशब्द प्रयोग के समय मूर्ख को गधा कहते हैं, तो मूर्खता पर बल देने के लिए गधे का बच्चा इस रूप में प्रयोग करते हैं। ये मधुछंदा कामना करता है, इसमें फिर ये दिखाए हैं कि कैसे कैसे मधुछंदा कामना करता है। पहले ही मंत्र में देवो देवे भिरागमत, वो महान देव प्रभु दिव्य गुणों के साथ मुझे प्राप्त हूं। फिर दूसरे मंत्र एक एक साथ में कहा नमो भरंत एमसी, एमसी का अर्थ होता है एमा, हम सदा उस प्रभु को नमन के द्वारा प्राप्त हूं। वो देव दिव्य गुणों के साथ मुझे प्राप्त हो, उसमें बहुवचन में प्रार्थना है, नमो हम सदा उस प्रभु को नमन के द्वारा प्राप्त हो। फिर तीसरी जगह है एक दो नौ, एक दो नौ, दक्षम दधाते अपसम, पहले मंडल के दूसरे सूक्त के नौवें मंत्र में दक्षम दधाते अपसम, मित्र और वरुण मुझे क्रियाशील शक्ति प्राप्त कराएं, है ये दक्षम दधा ते अपसम। फिर एक तीन ग्यारह, पहले मंडल के तीसरे सूक्त के ग्यारहवें मंत्र में यज्ञम दधे सरस्वती, वेदवाणी मेरे में यज्ञ की भावना को धारण करे। ये सब मधुछंदा के सूक्त हैं। यज्ञम दधे सरस्वती, वेदवाणी मेरे में यज्ञ की भावना को धारण करे। फिर एक सात दस, ये भी मधुछंदा का ही चल रहा है, अस्माकम अस्तु केवला, हमें केवल उस प्रभु का ही सहारा हो। अस्माकम अस्तु केवला, मे वी ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। और फिर उसके बाद एक आठ चार, पहले सूक्त के नहीं, पहले मंडल के आठवें सूक्त का चौथा मंत्र, सा सह्याम प्रतन्यता, आक्रमणकारियों के आक्रमण को हम विफल करने वाले हों। सासह्याम प्रतन्यता, प्रतन्यता का अर्थ है जो हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं उनको हम विफल करने वाले हों। और एक दस चार, पहले मंत्र के दसवें, पहले मंडल के दसवें सूक्त का चौथा मंत्र है, ब्रह्मचय नो वसो सचा इंद्र यज्ञम च वर्धये, हे वसो इंद्र, बसाने वाले इंद्र, वसो भी संबोधन है, इंद्र भी संबोधन है, हमारे ज्ञान ब्रह्मचय यज्ञम च, हमारा ज्ञान और हमारे उत्तम कर्म की वृद्धि करो, ज्ञान और कर्म की वृद्धि करो। उल्लिखित कामनाओं का करने वाला सचमुच मधुछंदा कहलाने के योग्य है। आगे भी जो ऐसी कामनाएं करेगा वो मधुछंदा कहलाने के योग्य होगा। तो मधुर इच्छाओं वाला, छंद मन इच्छा, ऐसा अर्थ किया। हाँ जी, इनके अनुसार तो ये इन्होंने ये लिखा कि ऋषि सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर के मानस पुत्र हैं, ये सभी जो भी अमैथुनी सृष्टि में पैदा हुए हैं, उन ऋषियों में भी जो यदेशाम श्रेष्ठम यदेरप प्रमासित, जो अधिक निर्दोष और श्रेष्ठ थे, उन अग्निवायु आदित्य और अंगिरा के हृदयों में प्रभु द्वारा ज्ञान का प्रकाश किया गया। प्रकृति विद्याओं की ओर जिन ऋषियों का झुकाव था उस श्रेणी का मुखिया अग्नि था, ऐसे लिखा है। इसने अपनी सारी श्रेणी को उन विद्याओं का विज्ञान वेद के द्वारा ज्ञान दिया। उस ऋषि श्रेणी का मुखिया अग्नि था, ऐसे बताया। मानी एक नेचुरल साइंसेज की ओर जिन ऋषियों का झुकाव था उनका एक ग्रुप बन गया और उसमें अग्नि उनका मुखिया हो गया, और उसने अपने साथियों को उस अपनी सारी श्रेणी को उन विद्याओं का ऋग्वेद के द्वारा ज्ञान दिया। इसी प्रकार समाज शास्त्र की ओर जिनका झुकाव था उस श्रेणी का मुखिया वायु था, इसने अपनी श्रेणी को यजुर्वेद कर्मवेद के द्वारा जीव के सब कर्तव्यों का उपदेश दिया। और अध्यात्म शास्त्र की ओर जिन झुकाव वाली श्रेणी के जो मुखिया थे सूर्य था, उसने अपनी श्रेणी को सामवेद के द्वारा आत्म तत्व का ज्ञान दिया। और उन्होंने फिर आगे इसको इन्होंने अपनी मंत्र से प्रमाणित किया कि यदेशाम श्रेष्ठम, ये बहुत सारे जो ऋषि पैदा हुए, यदेशाम श्रेष्ठम यदरिप प्रमासित, इनमें जो श्रेष्ठ थे और निर्दोष थे उनको ये ज्ञान दिया। और फिर अगला इसी ज्ञान सूक्त का मंत्र है, देखिए उसी में है या दूसरे में है, ये 110वें मंडल का 110वें मंडल का 71वां सूक्त। यदेशाम श्रेष्ठम यदिरप प्रमासी, इसी मंत्र में क्या तामन विंदन ऋषुषु प्रविष्टम। अच्छा अच्छा, यदेशाम श्रेष्ठम यदरित प्रमासित तदेशाम, ये तो हो गया तामन विविंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, ये कहाँ है, आगे मंत्र में होगा। यज्ञेन वाच पदमीव पदवीयमायन तामन्व विंदन ऋषिषु प्रविष्टाम, तामन्व विंदन उस वाणी को ऋषियों में प्रविष्ट, जो अग्निवायु आदित्य आदि ऋषियों में जो अनुप्रविष्ट वाणी थी उनको इन ऋषियों ने प्राप्त किया, ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा, ये मधु छंदा की बात हुई, इसके बाद इन्होंने जेता माधु छंदसा दिया है। पहले मंडल के 11वां सूक्त जेता माधु छंदस है, माधु छंदस है, उत्तम इच्छाओं वाला इस मधु छंदा का पुत्र अर्थात अत्यंत उत्तम इच्छाओं वाला। माधु छंदसा में तद्धित अण प्रत्यय कर रखा है, तो मधु छंदा का पुत्र मानी अत्यंत उत्तम इच्छाओं वाला। ये हरिशरण जी ने जिन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है, वहां से भी छपी है ना, इंडोन से भी और वहां से भी स्वामी समर्पणन जी ने भी छपाया, ऋग्वेद यजुर्वेद, यजुर्वेद छपाया उन्होंने। ऋग्वेद में तो मधुच्छंदा लिखा है ना, उत्तम इच्छाओं वाले इस मधुच्छंदा का पुत्र अर्थात अत्यंत उत्तम इच्छाओं वाला, मानी पुत्र अर्थ में प्रत्यय करते हैं तो और उसकी प्रकर्षता को बढ़ा दिया, अत्यंत उत्तम इच्छाओं वाला ये जेता विजयशील, त्रिण प्रत्यय प्रत्यांत है ये जेता, त्रिच नहीं त्रिण प्रत्यांत, जेता जयशील, उत्तम इच्छाओं वाले की अंत में विजय होती है, वो अपने अक्रोध से शत्रुओं के क्रोध पर भी विजयी बनता है। तो इसलिए एक दूसरे मंत्र में कहा, 11वें सूक्त के दूसरे मंत्र में, पहले मंडल के 11वें सूक्त का दूसरा मंत्र, त्वाम अभिप्रणो नुमो जेतारम अपराजितम, ये मंत्र वहां वैदिक विनय में भी है, पहले मंडल के 11वें दूसरा मंत्र, त्वाम अभि प्रणो नुमो जेतारम अपराजितम, ये सदा उस अपराजित विजयी प्रभु को अपना आदर्श बनाता है। फिर ये अगला ऋषि दिखाया उन्होंने मेधातिथि कांड, पहले मंडल के 12वां से लेकर के 23वें सूक्त तक, 12 से 23 तक मेधातिथि कांड है सभी सूक्तों का दृष्टा। इस चार ऋषियों को गुरुजी इन्होंने दिया, वेदों का ज्ञान, और उन्होंने फिर अपने अपने वर्ग को दिया, अपने साथियों को दिया, तो उनके नाम यहाँ उद्धृत हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो इन ऋषियों का नाम कहीं उद्धृत है किसी मंत्र में? इन ऋषियों का, ये अग्नि और अंगिरा आदि देव ऋषियों का नहीं, सबका नाम तो इनमें मंत्रों में भी नहीं है, किसी किसी का है भी, किसी सबका नहीं है। इन चारों में से किसी का मिलता है ऋषि के रूप में? अग्नि, अंगिरा, वायु आदि, वो तो देवता है। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा कह रहे हैं कि ऋषि के रूप में। अंगिरा तो मिलता है, और अग्नि, वायु, आदित्य, ये शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य मिलता है जी। अंगिरा भी मिल जाएगा कहीं न कहीं। पर जो ये जो आप पूछना चाह रहे हैं ना, ये बात शतपथ ब्राह्मण में एक वाक्य मिलता है, उसको स्वामी दयानंद ने उद्धृत किया है। तस्माद वाई तस्माद अग्नेर्वारिग्वेद वायुर्यजुर्वेद आदित्यात् साम वेद, ऐसे ऐसे दिया है। प्रश्न इसलिए आ रहा है गुरुजी कि जब उन्होंने ज्ञान पा करके अपने साथियों को दिया तो उनका नाम तो मिल रहा है, तो उनका नाम तो प्रथम देना चाहिए, उनका नाम तो प्रथम होना चाहिए। सामान्य रूप से वो एक मंत्र उद्धृत किया ना इन्होंने, ज्ञान सूक्त का पहला ही जो मंत्र है, बृहस्पते वाचो बृहस्पते प्रथम वाचो अग्रम यत प्रेरत नाम ध्येयम दधाना यदेशाम श्रेष्ठम यद अरिप्रमासी श्रेष्ठम, जो इनमें श्रेष्ठ और अरिप्र निर्दोष था न, यदेशान श्रेष्ठम अरिप्रमासी, जो अधिक निर्दोष व श्रेष्ठ थे इनमें से, अग्नि वायु, और फिर ये लिखा है अग्नि वायु, इन्होंने जो समझा वो ये अपनी संगति लगा रहे। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा, इन हृदय में प्रभु द्वारा ज्ञान का प्रकाश किया। आगे मेधातिथि काणु की बात मैं कह रहा था, पहले मंडल का 12 से लेकर 23 सूक्त, 12 से लेकर 23 ये मेधातिथि काण्व है, सभी सूक्तों का मेधातिथि काण्व दिया है सब में। ये कण्व का पुत्र काण्व है, कण्व मेधातिथि तृतीय ऋषि है। निघंटु 3:15 में काण्व का अर्थ मेधा भी लिया है, संभवतः कण कण पर कण कण करके लिटिल बाय लिटिल ग्रेन बाय ग्रेन ज्ञान का संचय करने के कारण वो कण्व कहलाता है। कण्व एक उसको भी कहते हैं, कण को भी, तो कह रहे हैं कण कण का ज्ञान का संचय करने से ये मेधातिथि, तो कण्व का पुत्र अर्थात अत्यंत मेधावी है। पुत्र जहां भी ये दिखाना चाह रहे हैं उसको अत्यंत अर्थ को बताने के लिए, इसके ऐसा होने का कारण मेधातिथि इस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ये निरंतर मेधा की ओर ही चलने वाला है, मेधाम अतति इति मेधातिथि, इसकी एक क्रिया मेधा के संवर्धन के दृष्टिकोण से होती है। ये मेधातिथि प्रभु को भी विश्व वेदसम 1:12:1 पहले ही मंत्र में 12वें सूक्त का, पहले मंडल के 12वें सूक्त का, मेधातिथि प्रभु को भी विश्व वेदसम कविम 7वें मंत्र में सर्वज्ञ और क्रांतदर्शी के रूप में देखता है। ये साक्षात दृष्टा की बात चल रही है, कविम सर्वज्ञ और क्रांतदर्शी के रूप में देखता है, ऐसा बनना ही तो इसका स्वयं का लक्ष्य है। इसकी तो कामना है कि ईडा सरस्वती मही 13वें सूक्त का, पहले मंडल के 13वें सूक्त का 9वां मंत्र, इसकी तो कामना है कि ईडा सरस्वती मही तिष्ठो देवीर मयो भुआ बरही सीदंतु अस्त्रिधा। ईडा सरस्वती और मही ये तीनों कल्याणकारिणी वाग देवताएं अक्षीण रूप से उसके हृदय में विराजमान रहे। ईड़ा का अर्थ किया यज्ञानु काशिनी तैतरीय 1:1:4:4 यज्ञ को प्रकाशित करने वाली यजुर्वेद की वाणी है ईड़ा। सरस्वती माने सरस प्रवाह से गुरु शिष्य परंपरा से चलकर विज्ञान को देने वाली ऋग्वेद की वाणी है, और मही मह पूजा प्रभु पूजा की साधनभूत साम वाणी है। मेधातिथि ऋग यजु साम रूप इस संपूर्ण वाणी को हृदयंगम करना चाहता है। और उसके बाद चौथा ऋषि दिया इन्होंने, आजी गर्ती शुनासेप। आजी गर्ती पहले मंडल का 24वां सूक्त है, आजी गर्ती शुनासेप सकृत्रिमो वैश्वामित्र देवरात है। सुनम शब्द सुख का वाचक है तथा सेप शब्द छूने अर्थ को कहता है, शब्द धातु से बना है। हाँ, सो वो व्यक्ति सुना सेप है जो कि सांसारिक भोग विलासों के साथ ही अपना स्पर्श संबंध रखना चाहता है। उन्हीं भोग विलासों की प्राप्ति के लिए वो अपने को गर्त गैम्बलिंग टेबल द्यूत फलक पर अज फेंकता है, अर्थात जुआ आदि खेलने में प्रवृत्त हो जाता है। कुछ देर तक ये सांसारिक विषय वासनाएं उसके ध्येय बनी रहती हैं, इन्हीं में उलझा रहता है। अंततः वो अपने को इनसे जकड़ा हुआ अनुभव करता है और अपनी इस दयनीय स्थिति में प्रभु को पुकारता है। सुना शेपो ही अवध गृभीता, 24वें पहले मंडल के 24वें सूक्त के 13वें मंत्र में उस प्रभु से प्रार्थना करता है। 1:24:13 हाँ, सुना सेपो ही अवध गृभीता, गृभीता मानी चारों तरफ से जकड़ा हुआ। सुना सेप जो है चारों तरफ से जकड़ा हुआ पुकार रहा, उस प्रभु से प्रार्थना करता है। और 24वें सूक्त के 9वें मंत्र में ये कहा, कृतम चिदेना प्रमुग्ध अस्मत, मुझे इस पाप में जीवन से ऊपर उठाओ। अब वो 24वें सूक्त के 15वें मंत्र में उदुत्तमम वरण पाशम अस्मदवाधमम विमध्यमम सथाए अथा वयम आदित्य व्रते तवा नागसु अदित श्याम, अपने सब उत्तम अधम मध्यम विषम विषय पाशों को तोड़कर अनागस निष्पाप जीवन बिताने के लिए बिताने का निश्चय करता है। आज वे सबके साथ मिलकर चलना ही ठीक समझता है। 26वें सूक्त के 9वें मंत्र में कहा, पहले मंडल के 26वें सूक्त के 9वें मंत्र में कहा, मिथा संतु प्रशस्तया, आज तक के अपने गधेपन मूर्खता को वह कुचल डालना चाहता है। और फिर 29वें सूक्त के 5वें मंत्र में समिंद्र गर्दभम ऋण, अब वह सब का हित का चाहने वाला सबके साथ मधुर भाषण करने वाला बन गया है। ये आगे पीछे हो गया दिखता है, ये पहले मंडल के 26वें सूक्त का 9वां मंत्र क्या है, मिथा संतु प्रशस्त है, मिथा संतु प्रशस्त है। और 29वें मंत्र में समिंद्र गर्दभम ऋण, ये तो ये बाद में प्रमाण दे रहे हैं, पहले वो लिख रहे हैं शायद है। आज वह सबके साथ मिलकर चलना ही ठीक समझता है। अच्छा, इसका प्रमाण दिया मिथा संतु प्रशस्त है, पहले मंडल का 26वें सूक्त का 9वां, मिथा संतु प्रशस्तया, वो आज वो सबके साथ मिलकर चलना ही ठीक समझता है। और फिर लिखा है आज तक वो अपने गधेपन को, आज तक वे अपने मूर्खता को कुचल डालना चाहता है। समिंद्र गर्द भम ऋण, 29वें सूक्त में 5वां मंत्र, हे इंद्र मेरे इस गधेपन को कुचल डालो, गर्द भम ऋण। अब वो सबका हित का चाहने वाला सबके साथ मधुर भाषण करने वाला बन गया है। इसी को दिखाया 29वें सूक्त के 7वें मंत्र में, पहले मंडल के 29वें सूक्त के 7वें मंत्र में, सर्वम परिक्रोशम जही, सबके साथ मधुर भाषण करने, वो अपनी क्रियाओं के द्वारा आजीगर्ती न रहकर वैश्वामित्र सबका मित्र दिव्य गुणों की संपत्ति वाला देवरात बन गया है। आज तक वह न्यायी अन्याय सभी साधनों से धन कमाता था और उसको विलास में व्यय करता था, परंतु अब वो सुपत से अर्जित धन को देवों में देने वाला देवेशु रातम यस्य तथा बचे हुए से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बन गया है। सामान्य स्तर से इतना ऊंचा ऊपर उठ गया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, हमारे जीवन में चल सकता है, लेकिन डायरेक्ट उनको ऋषि क्यों, जिनका की जो जुआ खेले ऐसे करे, उनके मन में डायरेक्ट वेद जान दे देना। नहीं नहीं, कभी भी किसी का पतन हो सकता है और कभी भी कोई उन्नत स्थिति में पहुंच सकता है, यदि इस तरह से आप देखेंगे तो। ये तो वो दिखाया है इन्होंने कि ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसी स्थिति से गुजरकर उन्नत स्थिति में भी जाते हैं। जैसे श्री अरविंद जो है भौतिक जीवन जिया, और मानी वो तो हर व्यक्ति के प्रति एक एक आस्था होती है, मुझे ऐसा लगता है कि माने जो मनुष्य जीवन की अंतिम ऊंचाई होती है ना, उन्होंने इसी जीवन में पा लिया। गृहस्थ आश्रम से भी गुजर लिए, दुनियादारी के भी काम किए, नौकर चाकर भी रहे हैं, और सब कुछ करने के बाद मांसाहार आदि भी किया, सिगरेट भी पी, सब कुछ करके, और इसी जीवन में उन्होंने जीवन की जो अंतिम ऊंचाई होती है, मानी हमारे कुछ प्रमाण भी हैं इसके, केवल आस्था नहीं है कि ऐसा ऐसा उनकी स्थिति कैसे कहते हो कि वो अंतिम ऊंचाई प्राप्त कर ली, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो ये जीते जी थोड़ी ये है कि जुआ खेलते हुए, ऐसे थोड़ी कह रहे ये मेरे गधेपन को, जैसे मधु छंद आया था ना, कर्ण आया था तो वहाँ सार्थक लग रहा था कि ठीक है, एक एक कण कण कोई कर रहे हैं तो ठीक है। इन्होंने ये लिखा है ना, आपने ध्यान नहीं दिया, आज ही गर्ती सुना सेप, सुना शब्द सुख का वाचक है, सेप शब्द छूने अर्थ को कहता है। ये व्यक्ति सुना सेप है जो सांसारिक भोग विलासों के साथ ही अपना स्पर्श संबंध चाहता है, उन्हीं भोग विलासों की प्राप्ति के लिए अपने को गर्त गैम्बलिंग टेबल, गर्त का अर्थ है द्यूत फलक पर फेंक देता है, जुआ आदि खेलने में प्रवृत्त हो जाता है। जुआ खेलने का अर्थ है बिना परिश्रम के धन प्राप्त करने की इच्छा करना। कुछ देर तक ये सांसारिक विषय वासनाएं उसका ध्येय बनी रहती है, इन्हीं में वो उलझा रहता है, अंततः वह अपने को इनसे जकड़ा हुआ अनुभव करता है और अपनी उस दयनीय स्थिति में प्रभु को पुकारता है। सुना सेपो अवध गृभीता, उस प्रभु से प्रार्थना करता है, कृतम चिदेना प्रमुबुद्धि अस्मित, मुझे इस पाप में जीवन से ऊपर उठाइए। और अब वो उदुत्तमम वर्ण पाशम समद वाधमम, ये मंत्र वहां पर लिखा है कि मेरे इन सब पापों को काट दो। तो ये सब जो नीचे की स्थिति से ऊपर जाने के लिए सारा चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है, ये ऐसा भी होता है, नीची स्थिति से हम ऊपर को जाते हैं, अपने को बंधा हुआ पाते हैं। ये तो सब हमारा जीवन का अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ, हम सबके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, इस जन्म में नहीं तो पहले जन्म में घटी है, नहीं तो इस जन्म में भी घटती है। ये एक एक समय हम ऐसा, और इसी जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं उस अमृतत्व को जिसकी जिसके हम प्यासे, इसी जीवन में। इसमें मेरी तो 100% निष्ठा भी है और अनुभव भी हो गया है कि हम इसी जीवन में एक उत्थान और पतन की प्रक्रिया से गुजरते रहते हैं। आज भी हम इन मंत्रों को अपने ऊपर घटा सकते हैं ना। प्रस्कन्व कांडव, इसके आगे सातवां, छठा, चौथा, पांचवा, अच्छा, हिरण्य स्तूप आंगिरस, हिरण्य स्तूप आंगिरस, शुक्रम हिरण्यम, वर्चो वही हिरण्यम, तेजो वही हिरण्यम, इन तैतरीय के वाक्यों से स्पष्ट है कि हिरण्य का अर्थ वीर वाइटलिटी है, स्तूप स्तूप इति धातु का अर्थ रेज ऊर्ध्वगति करना, अपनी वीर शक्ति का अपव्य न होने देकर उसकी शरीर में ऊर्ध्वगति करके ऊर्ध्व रेतस बनने वाला ये ऋषि हिरण्य स्तूप है। इस शक्ति की ऊर्ध्वगति के कारण ही वो आंगिरस है, अंगों के रस वाला है। इसका अंग प्रत्यंग शक्तिशाली हरा भरा न कि नीरस है। सतपथ में आंगिरस का पर्याय अयास्य है, अयास निम्बल एजाइल और यह प्रत्यय साधुत्व अर्थ में, अयास्य का अर्थ है उत्तम क्रियाशील। शक्ति संपन्न होने से यह हिरण्य स्तूप उत्तम क्रियाओं के स्वभाव वाला है। शक्ति का अपव्य ही मनुष्य को पापों की ओर प्रेरित करता है। ये हिरण्य स्तूप परमात्मा को भी प्रथमो अंगिरा ऋषि 1:31:1 अंगिरस्तमा, अंगिरस्तमा 1:31:2 शब्दों से स्मरण करता है प्रथमो अंगिरा ऋषि। इसने स्वयं अंगिरस ही तो बनना है। इस वीर रक्षा के द्वारा ये शक्तिशालिनी सुमति को प्राप्त करता है। सन्न स्त्रीज सुमत्यावाजवत्या 31वें सूक्त का 18वें मंत्र में सन्न स्त्रीज, ऐसा है, सन्न स्त्रीज सुमत्यावाजवत्या, इसके द्वारा ही उसका जीवन दीर्घ होता है, पाप भावनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह द्वेषों से दूर रहता है। 34वें मंत्र में कहा प्रायुस्त तारिष्टम नीरपांसी मृक्षतम सेधतम द्वेष। और ये अगला ऋषि है कण्वो घौरा, घौरा है ना, छठा ऋषि कण्व है, कण्व का अर्थ मेधावी। इस मेधा के कारण ही इसका प्रत्येक कार्य ऐसा नपातुला होता है कि अग्नि वब्ने सुवीर्यम अग्नि कण्वाय सौभगम 36वें सूक्त के 17वें मंत्र में प्रभु को सुवीर्य उत्तम शक्ति और सौभगम सौंदर्य और एक विलक्षण आभा प्राप्त कराते हैं। प्रभु जो है इसको सुवीर्य सौभगम ब्यूटी चार्म ग्रेस ग्रैंडियर सब्लिमिटी ये सब सौंदर्य और एक विलक्षण आभा प्राप्त कराते हैं। इस आभा के कारण ही सामान्य लोगों की दृष्टि में वो घोर बन जाता है। घोर का अर्थ है घोर का पुत्र, अत्यंत घोर। घोर का अर्थ है यहां पर वेनरेबल आफुल सबलाइम, सब और इसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। ये कण्व आदरणीय इसलिए बना है कि उत्तम ज्ञान उत्तम संकल्प और उत्तम कर्म स्त्री रत्न की सदा कामना करता है। पूषण यह क्रतुम विदह पहले मंडल के 42वें सूक्त का 7:9 इसके जीवन का पोषण इन्हीं तीन क्रतुओं से हुआ है। ये तो बहुत देर से बात हो रही है ना कि वेद में जब पुत्र को बताते हैं तो वो अत्यंत अर्थ को देता है। बाप एक उदाहरण दिया था जो बेटा बच्चा और सुपर तो गधे का बच्चा जो उदाहरण दिया इसमें तो इन्होंने सोच कर ही दिया होगा। इन्होंने भी तो अपनी बात की अधिकता में दिया। हाँ जी, लेकिन लोक में जो प्रचलित गधे का बच्चा तो थोड़ा कम है। नहीं, गाली के इन्होंने कहा आप शब्द के रूप में जब बोलते हैं ना गधे का बच्चा। मानी जब हम यूं कहते हैं कर्णों का पुत्र, यहाँ तो ठीक है ये लोक से जो इन्होंने पुष्टि करनी चाहिए ना कि आजकल लोक में ऐसा बाप नंबर एक बेटा 10 नंबर एक भी ये वहाँ पुत्र होने के कारण से वो बढ़ा हुआ नहीं है। बाप ऐसा है तो बेटा तो उससे भी बढ़ते हैं। और कोई कारण से कथन किया जा रहा है उसको उस समय चलता होगा तो है। ये तो हिंदी का अभी क्या बता रहे हैं, हिंदी का उदाहरण दिया। एक दिया प्रस्कण्व कांड्व, सातवां ऋषि प्रस्कण्व आचार्य दयानंद, जिसका अर्थ प्रकृष्ट चासो कण्व उत्तम मेधावी करते हैं। स्वामी दयानंद पहले बार के लिए संबोधन आचार्य यू कह रहे हैं, पहली बार सुना आज। तो प्रकृष्ट सासो कण्वा उत्तम मेधावी करते हैं, यास्क ने निघंटु के कण्वस्य पुत्र कण्व प्रभवा यथा प्राग्रम, ये एक 3-2-7 में ये निघंटु कण्वस्य पुत्र कण्व प्रभवा यथा प्राग्रम शब्दों में प्रस्कण्व का अर्थ कण्व का पुत्र दिया अभिप्राय एक ही है। प्रस्कण्व का विशेषण कण्व कण्व पुत्रता को कह ही रहा है। एम प्रस्कण्व ऋषि इसलिए प्रस्कण्व या कण्व कहलाए कि वह अत्यंत बुद्धिमान थे। प्रस्कण्व ऋषि से देखे गए सूक्तों में 2 सूक्त 48 तथा 49 उषा देवता के हैं, 20 मंत्र। और प्रस्कण्व का उषय काल से विशेष संबंध है। उषय काल में जागरण मेधावी बनने के लिए आवश्यक है। तामत्वा उषा वसु यवो गीर भी कण्वा अहुस्तव, 1:49:4 में ऐसे कहा, 1:49:4। उषे उत्तम पदार्थों की कामना वाले कण्व वाणियों से तेरी ही स्तुति करते हैं। हे उषा, उत्तम पदार्थों की कामना करने वाले वसुयवा, वसुयु का बहुवचन वसुयवा, हे उषा वसुयु जो लोग हैं, गीर भी कण्वा अहुसत है, कण्व लोग वाणियों के द्वारा त्वाम अहुसत है, तेरी स्तुति करते हैं। प्रस्कण वन के लिए उसर्बुद बनना आवश्यक है। एक दिया इन्होंने सव्य आंगिरस है, 8वां ऋषि सव्य भी आंगिरस शक्ति संपन्न अंगू वाला है। सव्य शब्द का अर्थ प्रतिकूल है, इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा वन हु गोज अगेंस्ट। ये सव्य आंगिरस है 51 से लेकर 57 सूक्त तक, पहले मंडल का 51 से 57 तक सव्य आंगिरस। सव्य शब्द का अर्थ प्रतिकूल होता है, इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा वन हु गोज अगेंस्ट, जो सदा शत्रुओं पर आक्रमण करता है, गो अगेंस्ट इनवेड। ऋषि के प्रसंग में ये बात ध्यान देने की योग्य है, सव्य ऋषि के प्रसंग में, कि इसके द्वारा देखे गए एक से पहले मंडल के 51 से 57 सभी सूक्तों का देवता इंद्र है, और इंद्र के बल कर्मों का इसमें वर्णन है। 51 से 57 सूक्त तक इंद्र के बल कर्मों का इनमें वर्णन है। ये इंद्र सत्य सुष्माय, सचमुच वीरता का पुंज है। दिवस चिदस्य वरिमा विपप्रथ इंद्रम न मन्हा पृथ्वी चनप प्रति, 55वें सूक्त का पहला मंत्र है। दिवस चिदस्य वरिमा विपप्रथ इंद्रम न मन्हा पृथ्वी चनप प्रति, द्युलोक और पृथ्वीलोक से भी इसकी महिमा महान है इंद्र की। सव्य इंद्र से कहता है, सव्य ऋषि इंद्र से कहता है कि भूरी त इंद्र वीरियम तवस्मसि, इंद्र आप बहुत शक्तिशाली हो, आप वज्रेण वज्रिन पर्वसस चकर तीथ, 57वें सूक्त का 6ठा मंत्र। वज्रेण वज्रिन पर्वसस चकर तीथ, वज्र के द्वारा असुरों के खंड खंड कर देते हो। पर्वस चकर तीथ कृति छेदने, पर्व से पर्व खंड खंड कर देते हो, और हम भी तो आपके ही हैं, हमें भी आप असुरों के विरोध में जाने की शक्ति दो ताकि हम सचमुच सभ्य बन जाएं। वन हु गोज अगे शत्रुओं के विरोध में जाने वाले आंगिरस शक्तिशाली बन जाएं। इससे अगला है नोधा गौतम, 58 से 64वें सूक्त तक है ये। इन्होंने मंत्र संख्या भी लिखी है, जैसे नोधा गौतम है तो 58वें सूक्त से 64वें सूक्त है, कुल 74 मंत्र हैं। सव्य आंगिरस जैसे पीछे 51 से 57 सूक्त है तो उसके 72 मंत्र हैं। प्रस्कण्व कण्व है तो 44वें सूक्त से 50वें सूक्त तक कुल 82 मंत्र हैं, ऐसे संख्या करके भी लिखिए। नोधा गौतम पहले मंडल का 58वें सूक्त से 64वें सूक्त, नो शब्द नव का परिवर्तित रूप है, उससे धा प्रत्यय आकर 9 फोल्ड 9 भागों में इन 9 पार्ट्स ये अर्थ नोधा शब्द का कोश में दिया गया है। गो शब्द इंद्रिय वाचक आचार्य दयानंद गवाम इंद्रियाणाम इस प्रकार अर्थ करते हैं। तम प्रत्यय प्रशस्ततम, प्रशस्तता और उत्तमता का सूचक, इस प्रकार नोधा गौतम, नोधा गौतमा की भावना है कि 9 प्रकार से प्रशस्त इंद्रियों को धारण करने वाला। अष्टचक्रानुवाद द्वारा इस मंत्र में इंद्रिय द्वार नौ ही माने हैं। संभवतः जिह्वा और वाणी को एक ही गिनकर इंद्रियों की गणना नौ की गई है। ये सब के सब जिसकी अत्यंत उत्तम वो नौधा गौतम होगा। तो ये इस तरह से इन्होंने गौतम दिया है कि चरकृत्यम मरुता पृत्सु दुष्टरम द्युमंतम सुष्मम मघवत्सु धत्तना धनस प्रीतम मुख्यम विश्वचर्षणिम तोकम पुष्येम तनयम शतम हिमा आदर्श मनुष्य का चित्रण भी नौ शब्दों में हुआ है। इसी 64वें सूक्त में 14वें मंत्र में शायद दिया है इन्होंने, पहले मंडल के 64वें सूक्त का 14वां मंत्र। आदर्श मनुष्य का चित्रण नौ शब्दों में किया, चरकृत्यम मरुता पृत्सु दुष्टरम द्युमंतम सुष्मम मघवत्सु धत्तना धनस प्रीतम मुख्यम, इन नौ विशेषताओं को धारण करने वाला ये नौधा गौतम है। प्रसंगवश ये संकेत कर देना भी अनुचित न होगा कि ये ऋषि क्रम में है नवम स्थान पर। अच्छा, ये ऋषि क्रम में है भी नौवें स्थान पर। हाँ, जैसे षट संज्ञा में छह ही शब्द संजीवाचय है, पाणिनि ने जो छह नाम रखे षट, तो वो जो संजीभूत शब्द है वो भी छह ही है संख्या में, पंचन नवन पंचन शस नवन सप्तन अष्टन नवन दशन। तो हमारे को इनका अभिप्राय तो आगे कुछ ऐसे भी आए हैं, कुछ जैसे वो तो उसमें मंत्र का जाकर के देखेंगे तो पता लग जाएगा। 164 14 वो अथर्वेद का 1 9 स्थिरम मरुतो वीरवंतम, ये वाला है। अच्छा, चरकृत्यम शत्रुओं को काट डालने वाले को चरकृत्यम, मरुता संबोधन है मरुतो, पृत्सु दुष्टरम युद्ध में दुष्टर को, पृत्सु दुष्टरम, पृत्सु मानी युद्ध में जो दुष्टर हो उसको, द्युमंतम मानी द्युमान को, सुष्मा मानी बल को, और मघवत सुधत्तना धन धनदाताओं में, मघवत सु का अर्थ है धनदाताओं में, धत्तन स्थापित करो तुम, धनस प्रीतम का अर्थ है धनों में प्रसन्न को, उक्थ्यम का अर्थ है प्रशंसनीय को, विश्व चर्षणीम का अर्थ है सबको आदर से दृष्टा को, विश्व चर्षणीम, तोकम पुत्र को पाले पोसे हम, और तनयम तोकम का अर्थ पुत्र को, तनयम का अर्थ हो जाएगा पौत्र को भी, शोषित कालों तक जीते हुए, शतम हिमा, शोषित काल, हिमा शब्द प्रयोग किया सर्द की बजाय, शतम हिमा शोषित कालों तक। नौ शब्द सात गिनाए जी, चरकृत्यम एक हुआ, आदर्श मनुष्य का चित्रण भी नौ शब्दों में हुआ है, नौ शब्दों में कहा इन्होंने, चरकृत्यम एक हुआ और फिर पृत्सु दुष्टरम दो हो गया, द्युमंतम तीन, सुष्मम चार, फिर धनस प्रीतम मघवत्सु धत्तना, मघवत्सु धत्तना तो गुरु जी ये तो प्रार्थना है कि उसको जो है धनवानों में स्थापित कर दो, इन्होंने ये लिखा है कि नौ शब्दों में वर्णित, नौ शब्द तो नहीं, फिर तुम पूरे मंत्र में देखेंगे तो अधिक हो जाएंगे। आदर्श मनुष्य का चित्रण भी नौ शब्दों में हुआ है, नौ विशेषताओं को धारण करने वाला ये नौधा गौतम है। नौ शब्द नौ विशेषताओं को कहने वाले, हाँ जी हाँ जी, नौ शब्द गिन रहे हैं अच्छा गिनो, चर कृत्यम एक, पृथ्वी दुष्टरम दो, द्युमंतम तीन, सुष्मम चार, धनस्कृतम पांच, उक्थ्यम छह, विश्वसर्षणिम सात, और तोकम तनयम तनयम नो। ऐसे गुरु जी तोकम तनयम थोड़े उनकी विशेषता बता, पुत्रों को पोत्रों को भी एक ही है। हाँ वो पौत्र अर्थ कर दिया। हे परमेश्वर की दिव्य शक्तियों, हिंसक जनों को काट डालने वाले युद्धों में अजय दो, द्युतिमान अर्थात यशस्वी बल को तुम हम धनों का परोपकार के लिए देने वालों में स्थापित करो। मघवत सुधत्तन है, हम 100 संवत्सरों तक जीते हुए अमित धनों को से प्रमोदित होने वाले सद्गुणों के कारण प्रशंसनीय सबको आदर भाव से देखने वाले पुत्रों पोत्रों को पालते पोसते अच्छे संतति संसार को दें। इनका भाष्य भी मिलता है, वहां देखा जा सकता है। उधर कुछ जो जैसे लोपामुद्रा ऋषि का हुई है, उनकी भी स्थिति ऐसे ही दिखाई है इन्होंने। ये अभी जो एक आजीगर्त दिखाया था ना, अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा है, तो उसकी भी स्थिति ऐसी ही दिखाई है सांसारिक। तो गुरुजी जब ऋषि का नाम, ऋषि का कोई भी नाम होता है तो क्या मंत्र दृष्टा के बाद वो हो जाता है या मंत्र दृष्टा के बाद होना चाहिए? लोपयति लोपा मुदम प्रति आत्मानं समंता ददाती लोपा मुद्रा, जो धर्म की भावना को लुप्त करके आमोद प्रमोद के प्रति अपने को दे डालती है लोपा मुद्रा। इसका ध्येय तो एक ही है, अपि उनु पत्नीर वृष्णो जगम्यु और समूनु पत्नीर वृषभिर जगम्यु, पुरुष स्त्रियों के साथ स्त्रियां पुरुषों के साथ रत रहे। अगस्त का ये वाक्य भी धीरम अधीरा धैति स्वसंतम लोभा मुद्रा को अधीर भोगों के प्रति लालायित रूप में चित्रित करता है। और इससे भी कुछ तो शिक्षा देते ही होंगे। और यहां पर एक और इसी लोभा मुद्रा की बात अगस्त शिष्य के साथ जोड़ करके भी कही है। अगस्त व लोपा मुद्रा की परस्पर बातों में लोपा मुद्रा को वासनामयी बात अकस्मात अगस्त शिष्य के कान में पड़ जाती है, तो ये बात उसके हृदय में भी वासना के बीज को अंकुरित न कर दे तो अपने सोम को अपनी शक्ति को ही संबोधन करके वो अगस्त शिष्य कहता है, यत सीम आगा चक्रिमा तत्सुभ मृडतु, ये जो भोग वार्ता श्रवण रूप पाप हो गया उसको हमारे लिए अदुख द बनाओ, अर्थात मेरे अंतःकरण में इसका कोई अशुभ प्रभाव न रह जाए। विद्यार्थी के अंदर यह भावना होनी ही चाहिए। अगस्त का ही तो ये शिष्य है। अगस्त अधर्म भावना को अपने से दूर फेंकता है, उनका शिष्य भी तो ऐसा ही करेगा। यहाँ प्रसंगवश ये भी ध्येय है कि आचार्य कुल में विद्यार्थी का आचार्य पत्नी से भी दूर रहना ही ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने इनका विचार तो सामने आ गया। और भी कई इस तरह की चीजें हैं, जैसे रोमसा का भी इन्होंने वर्णन कुछ ऐसा ही किया है। और अपने भाष्य को मैंने देखा तो उन्होंने रोमसा का अर्थ ये वेदवाणी ऐसा कर दिया है। रोमसा पुरुष के लिए रोम वाली स्त्री, रोमसा या स्त्री है और ऋषिका के रूप में, तो वहां उन्होंने वेदवाणी अर्थ कर दिया अपने वेद भाष्य में। मैंने इनका देखा आज हरिशरण जी का, तो जहां इन्होंने यहां इस ऋषियों के प्रसंग में रोमशा को माने भोग विलास में रत जो है वो दिखाया है, उन मंत्रों का वैसा ही अर्थ कर रहे हैं। वैसे सांसारिक व्यवहार जो स्त्री पुरुष का होता है वैसी ही बातें प्रस्तुत की है, पर उन्होंने अपने वेद भाष्य में उसको आध्यात्मिक अर्थ घटा दिया है। वेदवाणी हमको कहती है कि मेरे से परामर्श करो, मेरे को छुओ, ऐसे ऐसे वो वेदवाणी हमको संदेश दे रही है। मानी वो भौतिक अर्थ भी हो सकता है और उसके साथ आध्यात्मिक अर्थ भी, जैसे हम दो दो अर्थ ले रहे हैं, दोहरे दोहरे अर्थ, तो वहां पर वो भौतिक धरातल पर जो पति पत्नी के व्यवहार हैं उनमें भी इसी तरह से चलता है। और वेदवाणी और भक्त, वेदवाणी और उसका जो भक्त है वो भी परस्पर ऐसी ही वार्तालाप करते हैं। वेदवाणी कहती है भक्त को कि मेरे पास आओ, कम से कम मैं इतनी प्रबुद्ध हूं, मैं इतनी माने मेच्योर हूं, ऐसे ऐसे आप मेरा तिरस्कार क्यों करते हो, आप मेरे नजदीक आओ, ऐसे वेदवाणी जो है किसी भक्त को ऐसा संदेश दे रही है। तो इन्होंने इस तरह से ये ऋग्वेद के कुल जो हैं लगभग ये 349 ऋषि हैं, हाँ कुल 349 ऋषि हैं जिन्होंने 10,522 या जितने भी मंत्र हैं उनके दृष्टा हैं। देवता की गणना अलग से देखनी पड़ेगी। ऋग्वेद के ऊपर बहुत लोगों ने लिखा है, एक मणि सूक्त नाम से स्वामी समर्पणानंद जी, मणि सूत्र नाम से लिखा है, शुरू से अंत तक एक संगति बिठाइए स्वामी समर्पणानंद जी महाराज। साथ ही बता रहे नहीं तो उसी समय पैदा हुए हैं। हाँ इनका जैसा जो हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार, तो और दूसरे जो वेदों के इनसे अलग भी ऋषि हैं दूसरे वेदों में, जैसे स्तुता मायावर्धा मैं पूछ रहा था आपसे तो देख रहा था वहां ब्रह्मा ऋषि है, उस ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री देवता है, तो ब्रह्मा ऋषि है तो वो वहां पर हम माया और मह्यम ब्रह्मा ही लेना होगा, फिर मैं ये निष्कर्ष निकाल पाया हूं। स्तुता माया वरदा वेद माता, ब्रह्मा कह रहा है कि मैंने ये वेदवाणी स्तवन कर दी है और ये तुम्हें प्रेरणा देने वाली हो, जो उसके सामने बैठे हुए शिष्यगण। उनचास के प्रमुख थे या उन्होंने इनको दिया आगे? हाँ वो तो प्रमुख हैं तो वही देगा इनको, ये थोड़ी देंगे अग्नि ऋषि को। वो जो प्रमुख बता रहे थे आप उस विषय के जो ऋषि थे उनके अग्नि अग्नि, तो अग्नि ऋषि इन 349 के प्रमुख हुए फिर। हाँ इसका प्रमाण कहाँ से लेंगे हम? ये तो खोज कर रही है, इस व्यक्ति ने जितनी खोज की हमारे सामने रखी, और ज्यादा खोज आप कीजिए अपनी। इस व्यक्ति ने जितना प्रयास किया हमारे सामने, अपना पूरा जीवन लगाया इन्होंने, और जो समझ पाए ये व्यक्ति अंतिम तक वेद का अनन्य, एक व्याख्यान मैंने भी सुना इनका 1973 में, वेद के ऊपर इतना सुंदर बोलने वाला मैंने नहीं सुना अब तक। एक प्रवचन सुना था 1 घंटे का, इन्होंने आर्य समाज करोल बाग में, एटा गुरुकुल से आया था स्वामी दंडी स्वामी के साथ में, और बिल्कुल नंगे पैर और एक वो बांधे हुए थे, एक खटी वस्त्र, नंगे पैर रहते थे, कमरे में कुछ भी नहीं, अत्यंत तपस्वी व्यक्ति थे, पूरा जीवन वेद के लिए अपना पूरा लगा दिया ऐसे गुप्त रूप से। वो तो बाद में पुस्तकें छप गई इनकी अभी। ये कहते हैं कि आखिरी दिनों में भी ना 14 दिन में वेद पारायण हो जाता था, निरंतर सुबह से शाम तक वेद का पारायण करते रहते थे। 14 दिन में चारों वेदों का पारायण हो जाता था इनका। हैं? क्या कह रहे हो? जी चारों वेदों मिलती है, चारों वेद नहीं मिलते शायद, चारों वेदों के नहीं मिलते, एक दो छपवाई है। ईशोपनिषद भाष्य मैंने देखा था एक। गुरु जी सन्यासी थे? नहीं, ब्रह्मचारी थे, गृहस्थी नहीं थे। डॉक्टर हरिशरण जी? हरिशरण जी सिद्धांत अलंकार, डॉक्टर नहीं लगा, कांगड़ी गुरु। तो स्तुतामया मैं कह रहा था कि स्तुतामया वरदा वेद माता, इस मंत्र का ब्रह्मा ऋषि है। तो वहां बहुत सारे लोगों ने मेरे से प्रश्न किया, शायद मुझे याद आता है व्रत मुनि जी ने भी एक बार पूछा था कि ये मया कौन है यहाँ, मह्यम कौन है यहाँ। तो मया और मह्यम जो है, मेरे को अब ऐसा निश्चय हो रहा है कि ये ऋषि है मया और मह्यम। इनकी जीवनी मिलती है जी? थोड़ा सा लिखा है, नहीं वेद भाष्य के ऊपर लिखा है थोड़ा सा। इनकी जीवनी नहीं मिलती? वो मैंने बताया ना, थोड़ा सा एक दो पृष्ठ जो वेद भाष्य के साथ जुड़े हुए। हाँ सर, वो जो उनके सामने बैठे हैं ना शिष्यगण, जैसे मैं आप लोगों को उपदेश दूं, मान लीजिए मैं यूं कहूं कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, ये द्विजों को पवित्र करने वाली है और आप लोगों को प्रेरित करे ये वेद माता। अब मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को अगली बात, कि आप दुनिया में रहते हुए आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रवण द्रविण ब्रह्म वर्चस्व ये सब कुछ प्राप्त करो, लेकिन भाई मेरे को दे दो। ये सब प्राप्त करो और ये सब मेरे को देते जाओ और फिर ब्रह्मलोक को जाओ। गुरु कह रहा है, ब्रह्मा कह रहा है, इस मंत्र का ऋषि ब्रह्मा है। तो वो कह रहा है कि ये वेद वाणी मैंने आप लोगों को बता दी है, इसको स्वाध्याय करो, इसको आपको प्रेरणा देगी ये, और जो है ये पवित्र करने वाली है द्विजों को ये वेद वाणी। गायत्री छंद है इसका, स्तुता मया वरदा वेद माता। तो गायत्री, ये जो वेद माता है इसको गायत्री कहा है, गायत्री देवता है इसे। ये तुम्हें प्रेरणा देने वाली हो, और आयु प्राण प्रजा पशु ये सात चीजें जो है ना, ब्रह्म वर्चस्व इसमें एक है, छह तो भौतिक चीजें एक आध्यात्मिक है। आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण, छह तो भौतिक होगी, एक ब्रह्म तेज है। इन सातों चीजों को खूब प्राप्त करो। हाँ, पर ये कह रहे हैं ना कमाएंगे तभी देंगे। हाँ, ब्रह्म तेज पर भी अपना आहंकारिक मुहर मत लगाओ, मैं ब्रह्म तेजस वर्चसी हूं। देना तो यही है कि हम चीजों को पकड़ करके अपनी अहंकार की मोहर लगाते रहते ना, तो इन सब चीजों को मेरे को देकर ब्रजत ब्रह्मलोकम, आप सब ब्रह्मलोक को जाओ। ये बोलने वाले पुरुष का अपराध, वो जो निरुक्ति शैली में उत्तर में ये दूंगा कि पुरुषापराध है इस भवती न तो वाक्यापराध है। जी उसको पकड़ा है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस मूलतः यहीं से वहां गई है, इस तरह के संकेत उन्होंने प्राप्त किए। आपके लिए तो नहीं, आपको तो मुक्ति पानी है। जी तो क्या ये करना है, जैसे मैसी दयानंद से भी वो लिए निकाल लिए थे ना, वो जी जी साधु संत रमण महर्षि से भी वो उनके पास सोने के कुछ थे, तो उन्होंने किसी ने कहा आप क्या करोगे, लो मैं क्या करूंगा, तो लो आप ले लो। जी जी गायत्री देवता है, ब्रह्मा ऋषि है। इसका असली तात्पर्य ठीक है, गुरु जो मांग रहे हैं मान भी लेते हैं, तो क्या गुरु यद्यपि मैं इन लोगों इन चीजों से मैं प्रभावित हूँ, पर आप लोग प्रभावित है इसलिए मुझे दे दो, मैं वैसे ही प्रभावित नहीं हूँ, मैं होने पर भी चलेगा नहीं। मैं वास्तविक कि मैं तो अलिप्त हूँ, मेरे को दे भी तो मेरे से कोई फर्क पड़ेगा जी जी, तुम्हारे को अवश्य फर्क पड़ेगा, तुम्हारे को छोड़ना पड़ेगा। श्री अरविंद आश्रम में तो यही कहते हैं सर, बिल्कुल यही श्री अरविंद लिखा भी है कि तुम जो भी कुछ कमाते हो, जो लाते हो, जो तुम्हारे पास है, वो सब माता का है, माता के लिए है, माता के निमित्त से तुम्हें मिला है, उसको अपने अपना वो ठप्पा मत लगाओ, वो सब माता के चरणों में रख दो। तो श्री अरविंद और माता जी को जो धन आ रहा है वो तो अलिप्त हैं, उन पर तो प्रभाव डालेगा नहीं, पर वो जो हैं उन पर तो डालेगा निश्चित रूप से। नहीं वो तो हम जैसी संगति लगा रहे हैं, मैंने ये कहा कि यहाँ पर मंत्रों में जो ऋषि है उसकी तरफ से ये बात बोली गई, समझे हम, तो संगति ज्यादा लगती है, बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। अभी भी हमने ये पढ़ा ना, कुछ मंत्र पढ़े थे कि मधुछंदा प्रारंभ वाला ही जो था ना, पहला ही ये था ना कि मधुछंदा कामना करता है, देवो देवे भिरागमत नमो भरंत ए मसी, तो मधुछंदा कह रहा है कि नमस्कार की भेंट लेते हुए हम आपके चरणों में पधारे हैं। ये कह रहा है वेद वाणी मेरे में यज्ञ की भावना को धारण करे, यज्ञम धजे सरस्वती अस्माकम अस्तु केवला, हमें ये कौन कह रहा है, ये मधुछंदा कह रहा है और मधुछंदा हमारा प्रतिनिधि है। तो ये जो मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्म लोकम, श्री अरविंद जैसी स्थिति में पहुंच करके अपने शिष्यों को ये बात बोल सकता है, सामान्य व्यक्ति तो बोल नहीं सकता, वो भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो अपना प्रतिनिधि उनको बना रखते हैं, अपना अंतर्यामी को। वो जो आता है वो भी अपने पास नहीं रखते, वो उसको अंतर्यामी बनाए रखते हैं, अंतर्यामी को अपना प्रति मतलब अपना मार्गदर्शक, अपना गुरु, अपना तो वो वहां देते रहते हैं। तो वेद को इस तरह से इसको एक दृष्टि मिल जाती है हमको कि कैसे हम इनको स्वाध्याय करें, और किसी मंत्र का अर्थ करते समय ये भी एक तरीका है एक समझने का कि जहां भी ऋषि को पकड़ें और उसको अपने स्थान में, जैसे शिव संकल्प ऋषि है 6 मंत्रों का, तो शिव संकल्प हम प्रतिनिधि बने हुए हैं शिव संकल्प के, हम शिव संकल्प की स्थिति में जाना चाहते हैं, तो शिव संकल्प की स्थिति में जाने के लिए हम इस तरह से देख रहे हैं मन को, मन रूपी देवता को, यानी मन रूपी हमारा जो दर्शनीय विषय है उसको हम ऐसे देख रहे हैं जो इन मंत्रों में प्रतिपादित किया है। श्रद्धा ऋषि का है, जैसे श्रद्धा सूक्तों का, तो श्रद्धा ऋषि का श्रद्धा रूपी विषय को, श्रद्धा ही देवता है, श्रद्धा देवता को इस रूप में देख रही है जो उसमें कहा गया है, श्रद्धयाग्नि समिद्यते श्रद्धया हुए ते हवि श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वत्सा वेदयामसि, जो पूरा उसमें चित्रण किया है श्रद्धा ऋषि का की तरफ से श्रद्धा को ऐसे प्रस्तुत किया है। हैं? श्रद्धा ऋषि का है ना, श्रद्धा सूक्त का है, श्रद्धा देवता है, श्रद्धा ही ऋषि का, देख लो ना वो तो निकाल कर। और जैसे अघमर्षण ये जो सूक्त है रितंच सत्यम च, इस सूक्त का जो ऋषि है वो अघमर्षण ऋषि है। माधु छंदस अघमर्षण ऋषि है, भावृत देवता है, जो तीन मंत्र हैं तो अघमर्षण ऋषि है। श्रद्धा ऋषि श्रद्धा देवता है ना, श्रद्धा कामायनी, कामायनी। कितने नंबर सूक्त है? 151। इसमें दिया होगा उसका भी। हाँ जी, नहीं नहीं ये है, ये सूक्त श्रद्धा का ही वर्णन करता है। इन्होंने दिया अच्छा जी, ये सूक्त श्रद्धा का ही वर्णन करता है। सो इसकी दृष्टि ऋषि का, इसकी दृष्टि ऋषि का नाम ही श्रद्धा पड़ गया। ये श्रद्धा से ही कामों का, वांछनीय वस्तुओं का निवास स्थान बनती है। कामायनी का अर्थ किया, श्रद्धा से ही कामों का, वांछनीय वस्तुओं का अयन निवास स्थान बनती है। श्रद्धा अविंदते वसु, श्रद्धा से निवास के साधनभूत सब उत्तम पदार्थों को पाता है। जैसे गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र ऋषि है, तो सबका जो सविता देवता है, विश्वानी देव मंत्र है, गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है उसका विश्वामित्र ऋषि है, सविता देवता है। तो माने विश्वामित्र ऋषि के रूप में हम देखें, जो हम ये कहते हैं ना धियो यो न, क्या है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, तो ये जो धीमहि कहने वाला है वो विश्वामित्र है। विश्वामित्र को हम अपने विश्वामित्र की जगह अपने को हम रख लें कि हम ये चाहते हैं, ये हमारा वो है। विश्वामित्र जो है एक एक इस मंत्र में वो भी दे दिया, संदेश भी दे दिया कि हम इस भाव के साथ, इस मंत्र के साथ जुड़ना चाहते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीम, ये जो धीम ही कह रहा है उत्तम पुरुष में जो बोल रहा है वो विश्वामित्र बोल रहा है कि सविता देव के उस वरेण्य भर्ग को मैं धारण करूं या हम धारण करें, वो भोजन में बोल देगा एक व्यक्ति, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं। ठीक है गुरु जी, इसमें विश्वामित्र ऋषि का क्या औचित्य है? कोई पांडु ऋषि भी हो सकता, मतलब हम तो ऋषि मतलब इरमितम तो नहीं ले रहे ना, कुछ तो वहां गौणिक प्रवृत्ति निमित्त देख रहे हैं ना। विश्वामित्र का अर्थ है जिसके सब मित्र हो गए, द्वेष भाव जिसका नष्ट हो गया है। वो तो ये तो अर्थ हो गए, परंतु इस मंत्र के साथ इनका क्या संबंध है? क्यों सर्वमित्र, इसका सर्वमित्रता और इस मंत्र के अर्थ का क्या संबंध है? वो सविता की उपासना कर रहा है विश्वामित्र, सबका उत्पादक शक्ति को देख रहा है, सविता को सर्व उत्पादक शक्ति को देख रहा है और उसकी भक्ति कर रहा है, उसके तेज को धारण कर रहा है। और किस लिए वो द्वेष करे? जिसने मेरे को उत्पन्न किया उसी ने सबको उत्पन्न किया है, क्यों मैं द्वेष करूं किसी के साथ? गुरु जी यहाँ सबको, सब मनुष्यों के प्रति लेंगे या सब प्राणियों के प्रति? क्या विश्वामित्र जो, हाँ जी, वो तो जितना उसका सर्वमित्र, जैसे हमारा मच्छर मक्खी है उसके प्रति द्वेष रहता ही रहता है तो द्वेष नहीं रहना चाहिए, वो एक अलग बात है ना, द्वेष नहीं रहना चाहिए। आपको हटाना है हटाओ, अपनी स्वच्छता रखो, अपना वो रखो। सभी आध्यात्मिक पुरुष ऐसे कहते हैं, जैसे गुरु जी से भी पूछते हैं कि इनको मारना चाहिए या नहीं, बोले ऐसी परिस्थितियां ही क्यों पैदा करते हो, पहले सफाई रखो कि वो पहले तो उसके लिए परिस्थिति पैदा करो, जहां रहते हो उनका स्थान अपना है, वो रहेंगे वहां जहां उनका स्थान है, तुम जहां रहते हो उसको यदि पहले ही स्वच्छ रखो, साफ सुथरा रखो, तो वैसी समस्याएं नहीं आएंगी कि इससे ज्यादा क्या साफ सुथरा करें, यहाँ पर मक्खी आती है। अब तो पूरा वातावरण के साथ में जुड़े हुए हैं ना हम, तो ऐसा होता है, क्या करें। कहते हैं श्री स्वामी ब्रह्मदेव जी मेरे को बता रहे कि श्री अरविंद जो है ना मच्छर को उड़ाते नहीं थे, बस ऐसे रहते थे। वो तो ठीक है, करते ही थे। नहीं, मैं एक सामान्य एक बात कही कि वो ऐसे जी आप जो कह रहे हो उस दृष्टि से कह रहा हूँ, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको करूंगा तो मेरी स्थिति भंग हो जाएगी। वो भी एक स्थिति होती है, उसमें व्यक्ति आग भी नहीं खोल के देखता। आचार्य जी, मच्छर हमें काट रहा है तो हिंसा तो हमारे शरीर के साथ भी तो हो रही है, तब वो महापुरुषों की अपनी अलग स्थिति है। हम अपनी तुलना करके देखते हैं कि जैसे हमें दर्द होता है उनको भी हो रहा होगा। लेकिन मैंने दो साधक ऐसे देखे हैं, उनको मच्छर मक्खी काटते ही नहीं थे, वो क्या कारण था? उन्हीं से पूछना था आपको कि आपको क्यों नहीं काटते हैं? जैसे एक तो वैद्य है, मैं मच्छरदानी लगाने लगा, बोले छोड़ो ना, क्यों चक्कर में पड़ते हो, इनको करने दो अपना काम जो ये करते हैं, और वो ध्यान में बैठे रहे, बिल्कुल नहीं छटपट आए। किसी किसी को नहीं काटते ऐसे जी। हाँ जी, तो ये तो ऋषियों की चर्चा हो गई। ऋषियों के बारे में जो एक दृष्टि है वेद के साथ, वेद में श्रद्धा पैदा करने के लिए ऋषि का कॉन्सेप्ट भी साफ होना चाहिए। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि देवता के साथ साथ ऋषि का कॉन्सेप्ट मेरे को इससे काफी लाभ हुआ है, इसलिए प्रेमवश जो है ना आप लोगों को खोज खोज करके ऐसी बात बताना चाह रहा हूं। गुरुजी, ऋषि के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सुरित भूत होकर के कह रहा हूँ गुरु जी। ऋषि और देवता के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पुस्तक कौन सी ज्यादा अच्छी है? पुस्तक तो ये सारे देवता के लिए, बृहद देवता है, निरुक्त है, ये देवता का 6 अध्याय निरुक्त में देवता के लिए कहे गए, पूरे 6 अध्याय, 6 अध्याय पूरे निरुक्त में देवता के ऊपर ही लिखे गए। बृहद देवता एक पुस्तक है सोनक ऋषि की, सोनक मुनि है, ऋषि है, क्या है सोनक। गुरु जी, आपने जैसे इनकी व्याख्या की है नामों की, इससे तो विशेषण लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है ऋषि का मूल नाम तो कुछ और है, ये तो बढ़िया विशेषण है। अच्छा है ना, मैंने तो ये कहा कि हम सब ही इसके साथ में जोड़ करके अपने आप को देखें। जब इस मंत्र को हम पढ़ें तो जो ऋषि है उसको स्वयं बन करके उसका अध्ययन करें, ये मैं समझ पाया हूँ। हाँ, ये भी पहले वाले व्यक्ति इसको पढ़ करके ऐसे बने जी, उनका नाम भी ये पढ़ गया और हम भी पढ़ेंगे तो हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। फिर मुझे संशय नहीं, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे उसका उत्तर आया नहीं था जी। जी, तो उसका जैसे इन्होंने व्याख्या की, इस मंत्र को पढ़ करके वो व्यक्ति ऐसा बन गया इसलिए उनका नाम ये पढ़ गया, उनका व्यक्तिगत नाम कुछ और भी था, उसका भी इतिहास मिलता है क्या गुरु जी? नहीं नहीं, मेरा ये प्रश्न था, जो ऋषि का नाम है गुरु, ऋषि का नाम है, क्या ये जो ऋषि का नाम दिया गया है जैसी भी स्थिति रही हो, क्या मंत्र के दर्शन के बाद स्थिति को लेकर ऋषि का नाम पढ़ा दिया, और या मंत्र दर्शन से पहले की स्थिति को लेकर? ये मैं अपना अनुभव बताऊं कि मैं इसमें जा नहीं रहा हूं आचार्य जी। जाने से वहां गड़बड़ हो जाए। हाँ, इसलिए मुझे कुछ में बचता है, जो इनका भी है कोई और भी कहीं होता है, इस मंत्र को पढ़ने के बाद में जी वो ऐसे बने, ऐसे बने हैं ना। अब शुना शेप आज गर्ती उस वाले में कैसे घटाएंगे आचार्य, उसी में शंका हो रही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? वो ऐसा ऐसा था मंत्र पढ़ के फिर ऐसे हो गए, जो मतलब जो पास टासों से नहीं, वो पासों से फेंकने वाला तो उसका पूर्व का बताया जा रहा है, तो यही तो अभी ऐसे थोड़ा है वो, अभी थोड़ी है वो अपने जीवन को जैसे समाधान दिया, उत्तर दिया प्रश्न का, मंत्र को पढ़ने के बाद ऋषि का नाम दिया हुआ है, फिर सुनाशेप आजिगर्ति का नाम कैसे होता है आचार्य जी? यही तो मेरी शंका का। उत्तर गति से नाम होता है, उत्तर गति से भी नाम हो सकता है, उसकी पहले ऐसी स्थिति थी और उसको विशेषण, वो विशेषण के रूप में पहले नाम तो वो तो बहुत बड़ा है, आजिगर्ति सुनाशेप विश्वामित्र देव रात, ये जो किया सुनाशेप, कितना नाम है बड़ा, सुनक्षेप है आजी गर्ति सकृत्रिमो विश्वामित्रो देवराता, इतना बड़ा है कृत्रिमो, ये तो भाषा की तरह से प्रयोग हो रहा है, तो देवराता ये इसका मुख्य नाम होना चाहिए और ये इसके विशेषण है। नहीं वो देवराता भी विशेषण ही है, किसका विशेषण है वो सुनक्षेप का, देवराता का अर्थ है देवों, मतलब ऋषि का नाम है सुनक्षेप जी, बाकी सारे उसके विशेषण जी जी। वाला जो होना चाहिए सबसे अंत वाला, नहीं वो जैसे मंत्र में भी आया है ना सुना सेपो अवत गृभीत, सुना सेपो अवत गृभीत विशेषण विशेष के रूप में भी प्रयोग किया जाएगा, अभी जैसे जितना यहाँ लिखा हुआ है इसमें विशेष तो बाद वाला शब्द होना चाहिए, सबसे अंत वाला वो विशेष होना चाहिए, पहले वाले विशेष तो विशेषण बाद में उपाधि लगा देते हैं ना, जैसे इस तरह का कोई प्रयोग हो जाए, जैसे हम यूं कहेंगे कि ये लिखते हैं विजयपाला शैवचंदी, शैवचंदी तो विशेषण ही है, ये तो उन्होंने अपना लगाया जी जी, स्वयं ने लगाया। हाँ नहीं जैसे वो बात तो जैसे कि भाई बाद में विशेषण नहीं लगा, तो विजयपाल हमारे को पता लग रहा है कि ये सीधा सीधा नाम है, यहाँ तो ये सारे देवरात है भी वैसे ही सुना शेर का भी है, किसी और को कहना चाहे ये एक तरीका हुआ अर्थ करने का कि ऋषियों के जैसे वो बने उसके नाम से लिए गए, अथवा ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति ये जो दोष वाला है, ऐसा व्यक्ति जब इसको करता है वो विश्वामित्र देवरात बन जाता है, इस रूप में व्याख्या करेंगे। और इसमें कई के नाम मत्स्य आदि भी है, तो जो मत्स्य नाम आया है यहाँ पर मत्स्यों में जो फंसा हुआ है मत्स्य की तरह जालबद्ध मत्स्य का नाम दे दिया, ऐसे भी तो नाम आए, तो सब जगह वो नहीं घटेगा, लेकिन बहुत जगह पे जहाँ अच्छे अर्थ है वहां तो वो वैसा बन गया है। नहीं वहां पर भी जालबद्ध जो मत्स्य है ना उसकी तरह से फंसा हुआ व्यक्ति कोई तड़फड़ा वो छटपटा रहा है बाहर निकलना चाह रहा है तो उस नाम से बोल दिया, जालबद्ध जो मत्स्य है दृष्टि से इदमित्थम का निर्णय नहीं कर सकते वैसे अर्थ को देखकर, क्योंकि कुछ ऋषियों का नाम ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो मंत्र दर्शन की पहले की स्थिति के है, कुछ ऋषि के नाम ऐसे भी देखे जा रहे जो मंत्र दर्शन के बाद जो स्थिति बन गई, लेकिन ये तो निश्चित है कि वो जो देवता उसका उस देवत्व को प्राप्त जब होगा, जब वो उसके अंदर वो ऋषित्व की वो अवस्था होगी, वो ऋषित्व होगा, देवता तो विषय मंत्र का विषय है, हाँ, तो उस विषय को इन मंत्रों का देवता कौन है, आजीगर्त सुना से प्रजापति है, तो उस विषय को पाने से पहले वो ऋषित्व तो उसके लिए आवश्यक है ही है, नहीं ऋषित्व की स्थिति नहीं, देवता विषय विषय विषय मान करके उस विषय को मंत्र का प्राप्त करने के लिए उस स्थिति को पाने के लिए उसने वैसा भरना पड़ेगा, विषय को समझने के लिए या विषय को पूरा का पूरा आत्मसात करने के लिए ऐसे बोल रहे हैं जी, विषय को आत्मसात करने के लिए ऋषि बनना होगा, जैसे सविता को समझने के लिए आजी गर्ती सुना से प्रजापति को समझने के लिए उस मंत्र में पर्टिकुलर उस मंत्र में जिस प्रजापति के जिस रूप को प्रस्तुत किया है जी। उस प्रजापति के रूप को समझने के लिए जी जी। वो उन गुणों को धारण करना होगा। यही तात्पर्य है। अवगुणों को धारण आचार्य जी ये कह रहे हैं अवगुणों को धारण करना होगा आपकी ऐसा बोलेंगे तो ये आपत्ति आएगी। पर मैं ये कह रहा हूँ आचार्य जी अवगुण तो भरे ही पड़े रहते हैं हमारे में, तो उस स्थिति से हम निकलना चाहते हैं, उसी की तरह छटपटा रहे हैं बाहर होना। वो तो उपमा से भी चलेगा, उसमें जो अवगुण जो लिखे हैं उसके अनुसार दूसरे भी अवगुण हो सकते हैं। बंधन के रूप में हमारे को बंधे हुए हैं हम, वहां किसी अन्य अवगुणों से बंधा हुआ दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति क्रोध में बंधा हुआ, दूसरा लोभ में, तीसरा काम में, एक एक व्यक्ति बंधा हुआ, तो बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बंधनों को ढीला करो। जब वो अवगुण से पार जा रहा है, दूसरा अवगुण का तो ऋषि ही है, वो उसको इतना देख रहा, इतना तड़फ उठा उसे, उसे व्यथित होकर के, और वो देवत्व की ओर जाने उस विषय को पाने लगा, तो उसका तो ऋषि बनकर के ही तो पाया उसने। हाँ, ये जी उस अवगुण का भी तो ऋषि ही बना वो। अवगुण की अवस्था में भी वो अच्छा बनता है, इसलिए ये उसका ऋषित्व है। उस अवगुण को इतना जाना उसने, इतनी गहराई से कि ये अवगुण है, अवगुण को अवगुण के रूप में जाना, नहीं तो पार नहीं हो सकता था। नहीं तो पार नहीं हो सकता था। क्या चाहिए जी? ठीक है, दर्शन कर लिया उसने जी। जी जी, दोष के दोष को देख लिया। तो ये हम चल रहे हैं अब आगे, अस्या की बात थी, 294 पृष्ठ पर आ जाइए। अस्या उषु सातये भूओ हेडमाना रिवा अजास्व, एक 138:4 का है, इसका अर्थ मैं आपके सामने सुना रहा हूं। ये मंत्र जो है इसका ऋषि है परुच्छेपो दैवोदासी, दिवोदास का दैव कहते हैं दिवोदास, दिवोदास का अर्थ हो द्युलोक का मरुच्छेप, उसके परुच्छेप, उसके परोपरम में जो है चिन्ह बना हुआ है, शक्ति का चिन्ह बना हुआ है परुच्छेप। पूषा देवता है, पूषा से प्रार्थना की जा रही है। परुत परु परु में जिसके एक एक अंग में, शरीर के एक एक अंग में, पोरी पोरी में जिसके, परुत तो परु के साथ जुड़ा हुआ है ना, परवणी परवणी ऐसा अर्थ किया है स्वयं यास्काचार्य ने किया है परुत का अर्थ, वो परुत ने लिया है यहां। निरुक्तकार ने स्वयं परुत्कार पर्व पर्व में जिसके शेप है, इस शब्द का ही अर्थ किया है निरुक्तकार ने आगे किसी अध्याय में ना, परुच्छेप शब्द का अर्थ दिया है आगे, जैसे एक एक ऋषिवाची शब्दों का भी अर्थ देते हैं ना कहीं कहीं, तो परुच्छेप का अर्थ दिया है आगे चल करके। पहले मंडल का है ये, इसमें भी दिया होगा इन्होंने ये पुस्तक, इसका उकरवाना पड़ेगा। इनके वर्णानुक्रम सूची भी बनाई जा सकती है ना, परुच्छेप। पहले ही मंडल में है ये तो। हाँ, परुच्छेपो दैवोदासी। आसुरी इंद्रम प्रत्यक्रमत पर्वन मुष्कान कृत्वा तमिंद्र प्रतिजिगीशान पर्वन पर्वन शेपान से अकुर्वत। इंद्र हु वही परुच्छेपा, आसुरी वृत्ति ने अंग अंग में शक्तिशाली होकर इंद्र पर आक्रमण किया। ये कहीं का उदाहरण दिया है। आसुरी वृत्ति ने अंग अंग में पर्वन पर्वन, परुत का अर्थ किया पर्व पर्व में, शक्तिशाली होकर इंद्र पर आक्रमण किया। पर इंद्र ने उसको जीतने की कामना से पर्व पर्व में शरीर के प्रत्येक संधि स्थल में निर्माणात्मक शक्ति का संपादन किया। क्योंकि उस समय उसके शरीर का एक एक जोड़ सृजन की शक्ति से भरा था, सो इंद्र का नाम परुच्छेप पड़ गया। इंद्र ने इस समय अभिव्लग्या चिद्रिवा शीर्षा या तुम मती नाम छिंदी वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा। वैरियों के भक्षक इंद्र ने हिंसावली राक्षसियों आसुरी वृत्तियों के सिरों को व्यापक और खूब व्यापक क्रिया के द्वारा कुचल डाला। इंद्र कुछ लाल वर्ण की क्रोध की तथा ती भयंकर शब्द करती हुई इस पिशाची को राक्षसी वृत्ति को कुचल डाल, इसी को ही नहीं सभी राक्षसी वृत्तियों को समाप्त कर डाल। इंद्र इनका समापन व्यापक उत्तम क्रियाओं के द्वारा करता है। वह सदा यज्ञादि उत्तम कर्मों में लगा रहता है और उसको तो एक ही कामना है कि ये देवासो दिव्य एकादशस्थ, त्रिलोकी के देव उसके यज्ञ का अलंकृत करें। इंद्र का जीवन यज्ञशील हो और तब शारीरिक मानस बौद्धिक सब उत्तम गुणों से उसका जीवन सुशोभित हो। इन यज्ञों में अपनी कमनीय संपत्ति की आहुति देने के कारण इसका नाम दिवोदास, कमनीय दान दाता पड़ गया। दिवोदास से तद्धित प्रत्यय दैवोदासी बन गया। ये दैवोदासी सदा यज्ञों में लगा रहकर आसुरी वृत्तियों को अपने पास फटकने नहीं देता। तो परुच्छेपो दैवोदासी माने यज्ञों में अपनी कमनीय संपत्ति की आहुति देने कारण इसका नाम दैवोदास है। और माने दैवोदासी सदा यज्ञों में लगा रहकर आसुरी वृत्तियों को अपने पास फटकने नहीं देता। इस मंत्र का मैं अर्थ पढ़ रहा हूं। अस्या उषूण उपसातये, अस्या इस स्तुति का, अस्या जो है स्त्रीलिंग स्तुति को संकेत कर रहा है। इस स्तुति की निश्चय से भली प्रकार, ऊ माने निश्चय, सु भली प्रकार, न मानी हमारे पास, नह उपसातये उपलब्धि के लिए प्राप्ति के लिए, भुव हो जा उपभुव समीप हो जा, सातये मनी प्राप्ति के लिए उपलब्ध है। षणुदाने धातु का साती रूप है स्त्रियां तीन, साती का चतुर्थी में सातये रूप बन गया। अस्या उषु इस स्तुति के लिए भली प्रकार उपभुव इस स्तुति की प्राप्ति के लिए आप हमारे नजदीक हो जाओ। किसको कह रहे हैं ये? पूषा को कह रहे हैं जिसका विशेषण है अजास्व। मंत्र में अजास्व इसका विशेषण डाला हुआ है और आगे मंत्र में ही नहीं त्वा पूषण अति मन्ने आग्रहणे नैते सख्यम अपन हुए, पूषण जो है संबोधन किया हुआ है। तो इस स्तुति की भली प्रकार हमारे पास प्राप्ति के लिए तुम हो जाओ। अहेलमान है मानी क्रोध न करते हुए, रविवान देते हुए भक्तों को सदा देते हुए, हे अजास्व हे गतिशील अश्रु वाले, अज का अर्थ कर दिया गतिशील अश्रु वाले, स्रवश्यताम अजास्व अन्नाहुति की कामना करें आप हमारे लिए। स्रवस धन को कहते हैं, अन्नाहुति अन्न को भी कहते हैं। स्रवश्यताम अजास्व हे पूषण हमारे लिए धन की कामना करें। ओषुत्वा ववृति मही स्तोमी भी दस्म साधु भी, दस्म यहां पर संबोधन कर रहे हैं उसी को, हे विनाशक, दुखों के विनाशक, अध्यार कर लेंगे दुखों के। दसम का अर्थ उपक्षय करने वाला, नाश करने वाले को कहते हैं। हे दसम, हे दुख नाशक, साधु भी स्तोमे भी, उत्तम उत्तम स्तोत्रों से, उत्तम उत्तम जो स्तोम है उनके द्वारा क्या करें? त्वा ववृति मही, हम जो है पुनः पुनः आवर्तित करें, नहीं त्वा स्तोत्रों से, उत्तमों से, ओषु त्वा ववृति मही, हां भली प्रकार तुझको ववृति मही, आ जो है ना शुरू में जो आ है ओ, ओ इति, ओ एक ही पद है, ओ इति त्वा ववृति मई, ववृति मई आवर्तित करें हम तुझे पुनः पुनः बुलाते रहें। ओत्वा साधु भी स्तोमे भी, साधु अच्छी अच्छी स्तुतियों के द्वारा हे दुख नाशक तुझे हम आवर्तित करते रहें, इस स्तुति को आवर्तित नहीं, दसम हे पूषण तुझे आवृति में ही आवर्तित करते रहें, बुलाते रहें। नहीं त्वा पूषण अति मन्ने आग्रहणे, हे हे हे पूषण, हे पूषा मैं तुझे अति मन्ने अवमानित नहीं करता, हे आग्रहणे हे सब तरफ से प्रकाशमान। देखिए चार संबोधन हो गए, अजाश्व फिर अजाश्व दो बार, फिर दसम तीन बार, पूषण चार बार, आग्रहणे पांच बार, पांच संबोधन है। अजाश्व एक शुरू में पहली पंक्ति में, दूसरे में फिर अजाश्व आ गया, दसम तीसरी बार संबोधन है, पूषण चौथी बार है, और पांचवी बार संबोधन है आग्रहणे। आग्रहणे का अर्थ होगा सब तरफ से दीप्तिमान, घृक्षरण दीप्त्यो, घृ धातु का दीप्ति अर्थ है, तो सब तरफ से दीप्तिमान। नहीं त्वा पूषण अतिमन्ने, मैं तुम्हें तुम्हारा अपमान नहीं करता, नहीं अवमानित करता हूं मैं। नैते सख्यम अपन हुए, हम तेरी मित्रता, मैं तेरी मित्रता को त्यागता नहीं हूं, छोड़ता नहीं हूं। अपन हुए शब्द का अर्थ है नुंग अपने ने, मैं तुम्हारी मित्रता को परित्याग नहीं करता हूं। तो यहां अस्या शब्द जो है स्त्रीलिंग को निरुक्त में तो इतना ही दिखाया कि अस्या इति चास्य, अस्या जो है वो उदात्त स्वर वाला है और ये किसी मुख्य के साथ विशेषित कर रहा है, तो अस्या इस स्तुति का, अस्या इस स्तुति का या इस सुख लाभ का, इस स्तुति का, अस्या उषूण उपसाते भो अहेल मानो ररिवा अजास्व, हे अजास्व क्रोध न करते हुए ररिवान, क्रोध न करते हुए ररिवान क्या करते हुए, भक्तों को सदा देते हुए, ररिवान जो है पशु का प्रयोग है, भक्तों को सदा देते हुए स्रवस्यताम अन्नादि की आहुति की देने की कामना करो आप हमको। ओसुत्वावृति मई स्तोमे वीर दस्म, हे दस्म साधु भी स्तोमे भी, अच्छे अच्छे स्तोमों के द्वारा हम तुझे पुनः पुनः हम पुनः पुनः हे दस्म तेरी आवृत्ति करते हैं, आवर्तित करते हैं हम तुझको। नहीं त्वा पूषण अति मन्ने आग्रहणे, हे प्रकाशमान हे पूषण मैं तेरा अवमानना नहीं करता, मानी तिरस्कार नहीं करता। पूषा की तिरस्कार कैसे करते हैं, पूषा का तिरस्कार कैसे करेंगे, जब ध्यान ही नहीं देंगे उसकी तरफ तो तिरस्कार ही हो गया। न ते सख्यम अपन, और तुम्हारी मित्रता को नहीं छोड़ परित्याग करता हूं। तो यहां गतिशील प्राण शक्तियों के स्वामी पोषक परमेश्वर, गतिशील जो प्राण शक्तियां हैं उसको उनका जो पोषक है पूषण, तू अपने उपासकों पर सदा कृपा दृष्टि रखते हुए इनको लौकिक पारलौकिक धनों को प्रदान करते हुए स्रवस्यताम हमारी स्तुति को अच्छी तरह स्वीकार करने के लिए हमारे निकटतम स्थान हृदय में विराजमान हो जाओ। उपभुआ, निकटतम जो हमारा हृदय है उसमें विराजमान हो जाओ। हे गतिशील प्राण शक्तियों के स्वामी हमारे नैवेद्य रूप में दिए गए समर्पणों को स्वीकार कीजिए। जो हाँ पूषा देवता हमें जो दे रहा है उसे हम नहीं लेंगे तो उसकी अवमानना हो जाएगी। हाँ तो ये जैसे जैसे भी हो जाए आप अपना दिमाग भी लगा सकते हो, ये तो शब्द इतना ही कह रहा है, नहीं तो पूषण अति मन्ने, हे पूषण हम तेरी अवमानना नहीं करते हैं, हे आघृणे न तय सख्यम अपन हुए, तुझको अपनी ओर आकृष्ट करते हैं स्तोत्रों के द्वारा, ववृति मही का अर्थ है तुझको हम स्तोमों के द्वारा आकृष्ट करते हैं, हे सर्वतः देदीप्यमान परमात्मन हम कभी तेरी अवमानना अथवा उपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं ते अति मन्ने अवमानना उपेक्षा नहीं कर सकते न, और कभी तेरी मित्रता का परित्याग नहीं कर सकते। जैसे इतनी सारी बातें लिखी तो ऐसा लगता है कि हम भगवान की जितनी स्तुति गाएंगे हमारी प्रीति उसके साथ बढ़ती जाती है, जो पूषा हमारे अंतरात्मा में है, एक ही देवता है अलग अलग रूपों में हमारी आत्मा में, वो पूषा भी है, वो इंद्र भी है, वो अग्नि भी है, वो वायु भी है, तो अलग अलग नामों से उसको, वो एक ही है हमारी आत्मा में है, वो एक ही है, कभी उसको आप इंद्र के रूप में याद कर रहे हो, कभी अग्नि के रूप में, कभी उसको वायु के रूप में, कभी सोम के रूप में, सोम रारन दिनो रिदि गाओ न यवशेष्वा, हे सोम मेरे हृदय में आकर के ऐसे रमण करो जैसे गायें जो के खेत में रमण करती हैं, और कभी इंद्र के रूप में उसको कह रहे हैं, कभी उसको अग्नि के रूप में अग्नि ने सुख थाराए, वो जो अंदर बैठा हुआ है ना उसी को कह रहे हैं ये सब, उसके बहुत सारे गुण हैं, तो एक एक गुण के आधार पर उसको हम देख रहे हैं और उससे हम कभी उसकी स्तुति करते हैं, कभी उसकी प्रार्थना करते हैं, कभी उसके साथ एकत्व स्थापित करते हैं उपासना के रूप में। तो यहां जैसे कहा कि उपभुव समीप हो जाओ, कह रहे हैं उसको कि आप हमारे नजदीक हो जाओ, तो ऐसा कहने से नजदीक होगा क्या, हमारे मन की ऐसी स्थिति बनती है कि प्रेम बढ़ता जाएगा, जैसे हम पात्र हो जाएंगे तो नजदीक हो जाएगा, जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम भाव प्रकट करते हैं उससे हमारे अंदर प्यार पैदा होता है, और मुख्यतः बात ऐसी है कि उसके प्रति हमारी स्तुति प्रार्थना उपास इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा, उपासना तो ध्येय है हमारा कि उसके साथ हम उपास्य के साथ एक हो जाएं, ये तो हमारा ध्येय है, पर स्तुति प्रार्थना के द्वारा एक ही काम कर रहे हैं हम कि उसके प्रति हम प्रेम पैदा कर रहे हैं, लगाव पैदा कर रहे हैं, जितना ज्यादा हमारा प्रेम होगा तो शब्दों को सुनते सुनते यदि इन शब्दों में कुछ ज्ञान हमको महसूस होगी तो प्रेम तो बढ़ेगा जरूर, सच्ची बात यदि हम मानेंगे तो प्रेम तो जरूर बढ़ेगा। हाँ जी बोलिए बोलिए। देवता इनकी संख्या नहीं है क्या, जैसे 349 बताए, ये ऋग्वेद के ऋषि हैं, ऋग्वेद के ऋषि हैं, देवताओं को भी हम ढूंढ करके शुरू से लेकर के अंत तक जैसे कर सकते कितने देवता हैं उनको हम निकाल सकते हैं, संख्या गणना की जा सकती है। मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कि हर एक देवता का जो अभिप्राय है वो क्रिया अलग अलग है और सब हमारे लिए ही है, क्या हमारे अंदर भी वो जितने हैं वो सब सारे देवता हमारे अंदर हैं, तो सभी अंदर चाहिए, वो कोई एक दो देवता होते, एक दो आवश्यकता होती तो उसको कर लेते, तो बहुत सारे देवता होंगे, सारे ही हैं और वो सभी की आवश्यकता हमारे अंदर होंगी ना, सारी जितनी आवश्यकता है उतना हम इसको उसके साथ जुड़ना चाहेंगे, हम ये पूछना चाह रहे हैं सब की आवश्यकताएं सब नहीं होती, हाँ हैं हैं नहीं, मैं यूं कहना चाह रहा हूँ, मैं इनकी बात तो समझा, मैं यूं कह रहा हूँ कि सारे देवता हमारे अंदर हैं पर होने मात्र से उनसे लाभ नहीं ले सकते, जैसे पानी धरती में है पर पानी में धरती में पानी होने मात्र से हम उससे लाभ नहीं ले सकते, बोर करना पड़ता है, उसके साथ एकत्व स्थापित करना पड़ता है, जिस देवता के साथ हमारा एकत्व होगा उसका लाभ मिलेगा, यदि इंद्र के साथ एकत्व स्थापित होगा तो हम कभी भी निराश नहीं होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, मायूस नहीं होंगे, यदि हमारा सविता के साथ एकत्व स्थापित होगा तो सृजन शक्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, हम भी सृजन में रहेंगे, क्या इसको हम यूं ले सकते हैं गुरुजी कि भूमि के अंदर जैसे सारे रस हैं लेकिन मधुर रस का लाभ नीम नहीं ले सकता या नींबू नहीं ले सकता? हाँ, वो तो ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सारे देवता हमारे अंदर हैं, पर मैं उस अर्थ में बोल रहा है कि उनकी उपस्थिति होने मात्र से हमको लाभ नहीं मिलता, उसके साथ स्तुति प्रार्थना के द्वारा उपासना के द्वारा एकत्व स्थापित करना होता है, तब उसका लाभ मिलेगा। जैसे इंद्र देवता है जी, इंद्र का तो पता नहीं स्वरूप क्या है, तो इंद्र देवता को प्राप्त करने के लिए इंद्र का जो स्वभाव है वैसा हमें उस क्षेत्र में पुरुषार्थ करना होगा, तब जाके इंद्र देवता हमारे में प्रतिष्ठित होंगे जी। उषा देवता है या नदी है कुछ भी है, तो अलग अलग देवता है, हम जब चाहते हैं कि उसको मैं अपने अंदर करूं जी, तो उसके लिए तो स्पेशल उस क्षेत्र में मेहनत करना होगा, तो इस तरह से तो मेहनत बहुत अधिक हो जाएगा। मेरा प्रश्न मनी स्पष्ट हो पाया, समय आपको कम लगता है या आपके पास सामर्थ्य कम लगता है, क्या कम महसूस होता है आपको? सामर्थ्य भी कम लगता है और समय भी कम लगता है। तो जितना आपको चाहिए उनमें से एक सूची बनाओ, हम दुनिया में जैसे करते हैं वैसा ही तो वहां पर भी लगेगा, जिनको आप सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी देते हैं उन देवताओं को छांटो और उनके साथ एकत्व स्थापित करो। जैसे आपको 100 चीजें चाहिए, उनमें से आप जो साधन के अनुसार जो आपको सामर्थ्य है साधन है उसके अनुसार उनकी सूची बनाकर उनको आप लाते हो खरीद के बाजार से। तो देवता तो सारे हैं हमारे अंदर, माने एक ही आत्मा बहुधा स्तुयते, ऐसा कहेंगे स्वयं निरुक्तकार 7वें अध्याय में जाकर के, कि एक ही आत्मा को बहुत रूपों में वर्णन किया गया है, और वही एक आत्मा अग्नि है, वही वायु है, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही सब कुछ है, और वो हमारे अंदर है। जब हम उसकी उपासना करते हैं तो अंदर ही होती है ना उसकी उपासना, बाहर उपासना नहीं कर रहे ना हम, अंदर ही कर रहे हैं हम। बुद्धि से तो उसको बाहर देख सकते हैं, हम उसके वैभव को देख सकते हैं बुद्धि के द्वारा, पर आत्मा से जब उपासना करोगे तो अंदर आत्मा जहां है वहीं उसको भी आप उसके साथ एकत्व स्थापित करोगे। ठीक है, जो मैं समझाऊं हम बता रहा हूं। तो मानी जितने भी देवता हैं वो हमारी आत्मा में है, मानी भगवान हमारी आत्मा में है व्यापक रूप से, और भगवान में सारी शक्तियां हैं। तो आप आत्मा से जब प्रार्थना करते हो तो ऐसी परिस्थिति पैदा करते हो अपने अंदर कि उस रूप के साथ आप एकत्व स्थापित करते हो जो आप चाह रहे हैं। भगवान के अनंत रूप हैं, उनमें से जिस रूप के साथ आप एकत्व स्थापित करते हो उसी के साथ आप एक होते हो, और उससे ही वही लाभ मिल पाता है, दूसरा लाभ नहीं मिलेगा। तो मेहनत एक दो का पान बना सकते हैं। देवताओं को सब देवताओं को लक्ष्य बनाते हैं, दूसरों की नकल नहीं, आप अपनी अंतरात्मा से जो है वो करो, आपके लिए वही हितकारी होगा। देवता नकल से देवता बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये इतने देवताओं की प्रार्थना कर रहे हैं, उनको जरूरत है, उनको जरूरत है, उनको नहीं जरूरत भी बताना चाहते हैं ये दरअसल। जी जी सुन सुन करके जरूरत महसूस हो जाती है ना। अच्छा जी, लोग इतनी बिल्डिंग बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, अब हम भी बिल्डिंग है देख देख करके बोले अब इतने तो कुछ हमको इतना कमाना पड़ेगा, हमारे को तो कष्ट लगता है ना, बिल्डिंग को छोड़ देते हैं, नीचे ही हमारे को गाड़ियां हमारे को कष्ट में नहीं जाना है, इसलिए हमको कष्ट कोई मैं उसको हटा देता हूँ। कष्ट से बचने का सबसे सरल उपाय फिर वो बचना भी नहीं चाहते, अच्छे जी चाहते भी पर वो यूं कह रहे हैं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्वाभाविक बनाओ भाई अपनी इच्छा को, वो अपने आप बनेगी जब समय आएगा तब अपने आप बनेगी। पर वो प्रोसेस तो वही है, सुनेंगे बार बार प्रीति पैदा होगी, दिमाग लगाएंगे तो वास्तव में झूठ तो बोल नहीं रहे ये लोग, ऐसे अपने को सुझाव देना पड़ेगा ये झूठी बातें तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। वो जब इनका समय आएगा ना जी, तो समय कब आ, वो तो ईश्वर की कृपा होगी, वो समय आएगा तब अपने आप ही करने लगेगी। तो वो तो हम पात्रता के आधार पर वर्ण करता है ना, वो तो ऐसे ही तो किसी के गले में समय आएगा जब इनकी तो इधर से कोशिश होगी, तब इधर से कोशिश करेंगे तभी तो पात्रता बनेगी। वो कोशिश तो चली रही है गुरु जी, मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है अगर ये भी चिंता भी मुझे पात्रता नहीं मिल रही, ये भी चिंता है ना पात्रता की तरफ ही ले जाए, ये चिंता ये चिंता तो परेशान कर देगी ईश्वर से छोड़ करके। गुरु जी आप वो वाक्य बोलते रहते ना शरणानंद जी का, जो ना चल पाने की, स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक वाक्य मैं बोलता हूँ सुनाता हूँ कि वो स्वामी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए थे, मैत्री शरण गुप्त ने कहा कि कुछ वो करो मार्गदर्शन करो, चलने की चाह में मार्ग तो अपने आप ही दिखने लगता है ऐसे बोल दिया स्वामी जी ने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले चलना भी चाहते हैं मार्ग भी दिख रहा है फिर भी चल नहीं पा रहे, तो फिर एक वाक्य और बोल दिया, उनके वाक्यों की कोई कमी थोड़ी थी उनके पास न चल पा सकने की वेदना में ही चलने की शक्ति निहित है, फिर चुप हो गए सब। न चल पा सकने की वेदना में चलने की शक्ति निहित है, जी आपका काम आपको काम देता हूं मैं, एक सारे देवताओं की एक सूची तैयार करूं, उनकी संख्या भी हो जाएगी और लिखो ऋग्वेद के जितने देवता हैं शुरू से लेकर के अंत तक एक सूची तैयार करो, इस सूक्त का ये देवता, इस सूक्त का ये देवता, प्रारंभ से अंत तक हमको भी बता दो, सबको पता लग जाएगा कि ऋग्वेद में इतने देवता हैं और कौन कौन से हैं, उनकी वर्णानुक्रम सूची भी तैयार कर लो रेख हैं। तो लग रहा है कि आनंद भी कोई विषय है या नहीं किसी मंत्र का, हम आनंद की एक तो पाना चाहते हैं, ऐसा कोई मंत्र मिल जाए जिसका देवता आनंद हो, आनंद देवता ही नहीं है, पढ़ने में समय लगा रहे हैं। ये कितनी अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं इसमें, देवता तो आनंद नहीं है नहीं यही तो कह रहे हैं ये, हे पूषण हम साधु भी स्तोमे भी वृत्ति मई, हम साधु स्तोमों से आपको जो है आकृष्ट करते हैं। अगर ऐसा होता तो देवता आनंद ही लिख देते ना जी, पोषण करने वाला पूसा जो हमारी पुष्टि जिससे हो वो अच्छा जी आनंद आ गया ये आनंद ही तो दिलाना चाहते थे। तो इसमें अपन हुए शब्द का अर्थ है कि हम इसका परित्याग भी नहीं करते आपकी मित्रता का, न ते सख्यम अपन हुए, कितनी सुंदर सूक्ति है नोट कर सकते हो, नते सख्यम अपन हुए, जो वो वेद मित्र जी लिखने लगे नते सख्यम अपन हुए, तुम्हारी मित्रता को हम त्यागना नहीं चाहते हैं। इस मंत्र के आखिरी जो टुकड़ा है मंत्र 294 पेज पर देखो, आखिरी वाली पंक्ति, और ये भी देखो, नहीं त्वा भूषण अति मन्ने आघृणे, हम आपका तिरस्कार नहीं करते। कदम कदम पर आदमी 100 बार तो कर ही लेता होगा रोजाना तिरस्कार, सूक्ष्म यदि उस पर धरातल पर जाकर के देखे, हैं? कहीं अहंकार के रूप में, कहीं दिखावे के रूप में, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ, एक एक सेकंड का यदि हिसाब लगाए तो तिरस्कार कर देता है पूषा का। और ये यहां पर ये बोल रहे, नहीं तो आपूषण अति मन्ने, हम आपका तिरस्कार नहीं करते। त्याग ना, ठीक है ऐसे जी, मैं आपकी मित्रता को नहीं त्याग रहा हूं, न ते सख्यम अपन हुए, छिपाना भी अर्थ है, मैं तुम्हारी मित्रता को छिपाता नहीं हूं, मानी कृतज्ञ रहता हूं, अर्थात आपका सदैव कृतज्ञ हूं। मित्रता को छिपाना मानी छिपाना, हाँ, कि ये ऐसी स्थिति कहां से आ गई, जी ऐसा तो छुपा देता। और यदि अपना नाम ले दे तो भी छुपाना ही हो गया ना, कि आपको ऐसी स्थिति कैसे मिली, तो कह देगी ये जी कोशिश की है मैंने, बहुत ज्यादा परिश्रम किया है, या यूं कहेंगे तो भगवान की कृपा है, तो तब तो छिपाया नहीं, उसका नाम यदि लेते हैं तो। और आगे अथ अनुदात्तम दीर्घायुरस्य यः पतिर् जीवाति शरद शतम्, दीर्घायुरस्य यः पति जीवतु स शरद शतम्, ये अगला एक मंत्र है। फिर पत्नी होने वाली कन्या को पुनः पत्नी अग्निर अदात विवाह संस्कार की यज्ञाग्नि आयुषा वर्षा से दीर्घायुष और तेजस्विता के साथ अदात पति के अर्पण करती है अग्नि। अस्या यह पति, इसका जो पति है दीर्घायु होता हुआ, ये सूर्या सूक्त का मंत्र है। सूर्या सूक्त में गृहस्थ आश्रम का वर्णन किया गया है। दीर्घायुरस्य यह पति जीवातु शरद शतम्, दसवें मंडल का ये मंत्र है, है? पिचासी जी, एक सेकंड में इसीलिए देखना पड़ रहा है, ये सावित्री सूर्या इसका वो है ऋषि का, और देवता जो है इसका है, कई सारे देवता हैं उनमें से ये कौन सा मंत्र है, हाँ जी, सूर्या है, 32 से 47 तक सूर्या देवी है, कौन सा मंत्र 39, हाँ जी, सूर्या देवी 32 से लेकर 47 तक सूर्या देवता, हाँ जी, सूर्या सावित्री, वही इसमें अक्रम बदल दिया, जैसे सावित्री सूर्या ऋषि का है और देवता बताते समय सूर्या सावित्री कर दिया है, सूर्या सावित्री जो है देवता बना दिया। तो पुनः पत्नी में इसका अर्थ है अग्नि रज का द्योतक है, रज काल में गुजरती हुई कन्या आयुष्मत्ता और तेजस्विता को प्राप्त कर लेती है, आयुष्मती और तेजस्विनी होकर वो मनुष्य पति से विवाह के योग्य होती है, ऐसी पत्नी का पति दीर्घायु वाला होता है और 100 संवत्सर तक जीता है, ये शिक्षा दी गई है, माने युवावस्था में विवाह करना चाहिए। पुनः विवाह की बात नहीं कह रही है, तो वो आगे प्रकरण चल रहा है, पहले वाला मंत्र है, तुभ्यम अग्रे पर्यवन सूर्याम वहतुना सह, कि तेरे लिए पहले वहन करते हैं वे सूर्या को वहतु के साथ, फिर मनुष्य पतियों के लिए पत्नी को प्रदान कर हे अग्नि संतति के साथ। सूर्य और कन्या के चार पति या पालक हैं, ऐसे बोले, सोम, गंधर्व, अग्नि और मनुष्यज। मनुष्य पति के संरक्षण में आने से पहले गंधर्व पति कन्या को उसके वाहन आदि सहित अग्नि को सौंप देते हैं। विवाह से पूर्व कन्या चंचलता, खेलकूद, नृत्य गान, आमोद प्रमोद, गांधर्वी अवस्था से निकलकर रजस्वलात्व की आग्नेय अवस्था को प्राप्त हो जाती है। यहाँ कामना ये की गई कन्याएं रजस्वल होने के बाद विवाह के द्वारा मनुष्य पतियों को प्राप्त हों, वे उसके पहले संतान के योग्य नहीं है। तो पुनः पत्नी अग्नि रदात, अग्नि जो है आयुषा से वर्ष, आयु और वर्चस के साथ पत्नी अग्नि जो है, पुनः पत्नी अग्नि रदात, फिर पत्नी को अग्नि लौटा दे, पत्नी मदात, पत्नी अग्नि पत्नी को लौटा दे आयु के साथ तेज के साथ। दीर्घ आयु रस्या पति जीवाती सरदय सतम। यहां पर हमारा प्रसंग है अस्या का, अस्या जो पढ़ा है ये पुनर्वचन में है, अनुदात्त कथन है जो पहली अवस्था बता। हाँ, अस्या जो है वो आद्युदात्त है, अस्या जो है, नहीं नहीं अच्छा जी, वो ये वैसी स्थिति हो रही है जैसे वो आपने एक बार पहले पूछा था, स्वरित के बाद जो उदात्त आता है ना, मंत्र में अलग स्वर है और इसमें अलग स्वर है, अस्या सर्वानुदात्त है। मंत्र में जो एक बार आपने प्रश्न किया था ना, उस तरह का प्रसंग बन रहा है। वो मंत्र में संहिता का स्वर लगता है ना, और यहां तो एक एक पद का देखोगे तो सर्वानुदात्त है। हाँ तो वही तो प्रयोग है, यहाँ पहले तो बात कुछ और कह दी। मैं ये कह रहा था कि अस्या जो शब्द है ना सर्वानुदात्त है यहाँ पर इस मंत्र में, और वो जो पहले वाला मंत्र था, पहले वाले मंत्र में जो अस्या था ना, वहां वो अंतोदात्त था। पहले वाले मंत्र में जो अस्या उषु न उपसात भू अहिड़ माना जो मंत्र था, बिल्कुल दोनों में, और यहाँ जो है अस्या जो है अनुदात्त है। नहीं नहीं, अस्या जो है अंतोदात्त है, वहां ये उड़िदम पदाद्य पहले वाले मंत्र में अंतोदात्त है, और यहाँ अस्या सर्वानुदात्त है। आप एक बार समझने की कोशिश करो, पद पाठ में सर्वानुदात्त है, मंत्र पाठ में अलग स्वर होता है, संगीता पाठ का स्वर अलग होता है और पद पाठ का स्वर अलग होता है। तो ये जो है यहाँ पर, नहीं वो अनुदात्त नहीं, वहां ये दिखाया था, आपने ध्यान नहीं दिया, अथा उदात्तम, ये तो उदात्त का था और ये मंत्र जो है अनुदात्त का है, अथा अनुदात्तम, पहले वाला मंत्र है उदात्त का, अंतोदात्त का, और ये मंत्र सर्वानुदात्त का है। ठीक है, यहां तो दूसरी पंक्ति में अस्य आया है और वहां शुरू में ही आ गया, उस मंत्र में प्रारंभ में ही अस्य उषुण उपसात भू अहिड़ मानो ररिमा अजास्व, और यहां दोबारा दूसरी पंक्ति में अस्य आया है, तो ये अनुवादेश हो रहा है ना, दीर्घायुरस्या यह पति जीवाति सरदशतम। कुल मिलाकर के ये दिखाया है कि जवान उम्र में विवाह होना चाहिए, नहीं वो तो व्याख्याकारों ने बताया है। तो पूरा हो गया ये, तो कल देखते हैं आगे। ओ जी जैसे विवाह होने का तो मिलता है, विवाह न होने का भी मिलता है वेद में, विवाह न होने का जी, विवाह न होने का स्वामी दयानंद ने दिखाया ना, वो से असुविधा तो खूब हुई, पर अब मैं आप लोगों के असुविधा खूब हुई है। ये जो है मतलब इसके अंदर घुस जाता हूँ मैं, बार बार ऐसे कोशिश कर रहा, वो इतनी पुस्तकें नहीं आती ना उसके ऊपर, वो उतना ही फिर होना चाहिए दो, ये इसमें